السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 19 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 82 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں ان کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو جو پچھلے ویک سامنے آیا وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسلام کی سب سے بڑی جو اپلیکیشن ہے وہ اسلام 360 ہے, جس میں الحمدللہ ہمارے جو زاہد چیپا بھائی ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بڑی محنت کر کے وہ کام کیا ہے جو آج تک امت میں کسی کے حصے نہیں آیا. انہوں نے قرآن حکیم کی تمام جو میجر تفاسیر ہیں, مختلف مکاتب فکر کے جو تراجم ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, اور اس کے علاوہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں, چاہے وہ کتب ستہ ہوں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, یا اس کے علاوہ بھی جو کریٹیکل کتابیں ہیں, مشکات المصابیح, المستدرک للحاکم, مسند احمد, اور باقی کتابیں بھی انہوں نے ماشاء اللہ تعالی ایڈ کی ہیں عربی پلس اردو کے ساتھ, اور اس پہ سرچ کرنا بھی آسان ہے. سب کا سب اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے وہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اور جہاں کہیں میں کوئی چیز آبزرو کرتا ہوں ایسی تو میں انہیں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, وہ اس کی ریمیڈی بھی کر لیتے ہیں. بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ایپ یوز کر رہے تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا اہل تشیع کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ فلاں آیت جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے, فلاں حدیث کا نمبر کیا ہے. وہ تو اپنے بزرگوں, اپنے علماء کی بتائی ہوئی باتوں کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کو ہمارے اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی ناگوار چیز مستقبل میں بھی اسلام 360 کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے تو اسے کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسلام 360 کو آن کرتے ہیں, اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی مستقبل میں بھی اگر ہوئی تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ علماء کرائم کے ساتھ ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ تو نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے ہماری تفسیر اس میں سے نکال دی؟ اس سے کوئی ہماری تفسیر کلاسز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام 360 میں جو اس کا میجر سکوپ ہے وہ قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہے, لیکن انہوں نے اس میں کچھ عرصے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آڈیو ریکارڈنگ والی تفسیر بھی ایڈ کی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد, ان کی تفسیر اس میں ایڈ کی انہوں نے, ڈاکٹر فرد ہاشمی اور باقی مختلف علماء کی. اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری تفسیر بھی آڈیو ریکارڈنگ والی ڈال دی, اور پوچھنے کی ضرورت انہوں نے اس لیے نہیں سمجھی کہ ہم نے تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ چینلز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہیں. ہم کسی کو کوئی اسٹرائک بھی اس حوالے سے نہیں بھیجتے. ہم نے اوپن اجازت دی ہوئی ہے کہ ویڈیو ایڈز نہ لگائیں اور آپ چینل بنائیں دین کی تبلیغ کے لیے. اس لیے انہوں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا, انہوں نے صرف بتایا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, آج تک نہ کوئی ٹی وی پروگرام نہ کوئی پوڈ کاسٹ، نہ کوئی انٹرویو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مرضی سے ہوا ہو، مجھے مجبور کیا گیا کہ جی ٹائم دیں ہم نے بات کرنی ہے. باقی لوگ تو زبانیں ہانپتے ہیں نا فیم کے لیے، ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں. جہاں کہیں بہت مجبوری آ جائے تو پھر میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں. کبھی کوئی پری پلان اس طرح کا کام نہیں کروایا اللہ کے فضل سے، نہ مستقبل میں کوئی ارادہ ہے. ضرورت کیا ہے میرے بھائی، پاکستان کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، جیو ہو، اے آر وائی، دنیا، سما، ایکسپریس، ان کے جو بہت فیم والے پروگرامز ہیں نا جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، جس کو سارے فرقوں کے لوگ دیکھتے ہیں، ان کی ویورشپ بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ماشاء اللہ تعالی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے آفیشیل چینل اور اسٹوڈنٹس کے چینل کی ویورشپ ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کبھی بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس کو پڑنا ہے جو یہ چیز ایڈ کرتا ہے یا نکالتا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ. تو یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہے نا کہ اس سے کوئی مجھے فرق پڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی والوں نے صبح کی جو اپنی ٹائمنگز ہیں ان میں قرآن کلاسز کے لیے پرومو جاری کیا کہ ہم قرآن کلاسز فروری 2023 سے شروع کریں گے انجینئر صاحب کی، اور انہوں نے جذباتی طور پہ ڈیسیژن نہیں کیا، ان کے چیئرمین بیٹھے، ان کے پروڈیوسر بیٹھے، ان کی تمام جو ایڈیٹنگ کرنے والی ٹیمیں ہیں، پورا پینل نے بیٹھ کے میری 3 قرآن کلاسز رینڈملی چوز کی، انہوں نے پورا دیکھا، اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ یہ تفسیر ایسی ہے جو ہر لحاظ سے الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اور دور حاضر کی تفسیر ہے. آج تفسیر طبری کی 60-70% چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں اس زمانے کے ساتھ، نہ ابن کثیر کی کسی تفسیر کا. ہاں چند چیزیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں فائدہ مند، کیونکہ ظاہر ہے وہ 700 سال پہلے لکھی گئی. عین ممکن ہے آج سے 1000 سال بعد دنیا اور چینج ہو چکی ہو، تو اس میں ہماری تفسیر میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں جو اس وقت کسی انجینئر کو ریکارڈ کروانی پڑے. یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو کوئی عیب نہ سمجھے. تو انہی وہابی علماء نے باقاعدہ ان کی مینجمنٹ کو فون کیے، دھمکیاں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے. وہی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا فتنہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ہے، تمام فرقوں کے اندر، بعض ڈکلیئرڈ ہیں، بعض انڈکلیئرڈ. یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا، اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں پبلکلی بتا دوں. انہوں نے کہا ہاں جی بتا دیں، آپ کا رائٹ ہے، کیونکہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی، ہم نہیں چلا سکے، ہم وزن نہیں اٹھا سکے، تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. تو میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو ہم کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر لیں اور ہم آپ سے کہیں کہ فلاں عالم کو آپ نے ٹی وی چینل پہ نہیں بلانا ورنہ ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے، تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مجبور ہیں، ہم نہیں کریں گے. میں نے کہا ہم نے یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے بھائی جن کی 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے، جو صدقات، چندوں، خیرات کے اوپر پلتے ہیں، یہ ان کے پرابلمز ہیں. ایک میرے جیسا پڑھا لکھا کوالیفائیڈ بندہ، اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پچھلے دنوں یہ بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اسلام 360 کے حوالے سے بھی، جو تفسیر انہوں نے ایڈ کی وہ خود کی. پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ جہلم آئیں کراچی سے، اس دوران جتنی اپ ڈیٹس ہوئی ہیں، کیونکہ وہ وقتاً فقتاً آتے رہتے ہیں، وہ میں آپ کو ساتھ بٹھا کر اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. احادیث کی جو کتابیں ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی، اور جو تفسیر آڈیو ریکارڈنگ والی میری. تو انہوں نے ایگری کیا اور وہ آئے، اور وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی، آپ نے وہ دیکھی ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ چلا کے بھی بتایا. یعنی یہ کوئی چیز ہم نے کوئی گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں کروائی تھی، نہ اس کی کوئی بھیک مانگی تھی ان سے. وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور جو ہمارا ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس طرح کی کوئی چیپ حرکت کی جائے. بہرحال اس کے خلاف بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی، اور کافی انہیں تنگ بھی کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے اس چیز کا وزن اٹھایا. میں انہیں سلام کہتا ہوں اس حوالے سے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچارے اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ اسلام 360 سے نکال دی. تو آپ سنیں اور اس قوم کے علماء اور خصوصاً وہابی علماء اور باقی بھی خیر شامل ہیں لیکن وہابی ذرا آگے آگے ہیں. تو یہ جو وہابی علماء ہیں ان کی پستی کا لیول کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. کیوں لینا تھا؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں نے تو اس کو کہاں سے یوز کرنا ہے؟ دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، ان بچاروں کا قرآن و حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یہ تو ہم نے آ کے پہلی دفعہ پبلکلی یہ چیز بتائی ہے. تو انہوں نے زاہد چیپا بھائی کو اغوا کیا جی غنڈوں کے ذریعے، اور دلیری اتنی ہے کہ نقاب پوش تھے وہ، اور انہیں ویرانے میں جا کے خوب مارا پیٹا. ابھی بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں، ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے پبلکلی یہ بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے، باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے پتا ہے لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے. انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی، یا اپنے جو ٹیم ممبرز تھے ادھر کے، ان کے آفس کے، ان کو تو بتانا ضروری تھا کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائے عمل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیم ممبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ای میل بھیجی اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے فون پہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی، اور ان کا جی یہ دیکھیں یہ اس لیول کے اوپر اتر آئے ہیں. تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی، میں نے کہا میرے بھائی ہمیں اس وقت اسلام 360 اور آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ مہربانی فرما کے اسے وقتی طور پہ یہاں سے نکال دیں اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو نکال دیں گے لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے نا. ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی موجود، جو ان کے ماموں کو ایکسپوز کرنے والی ہے وہابی ماموں پارٹی کو. اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں، بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں، میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں میں کہتا چلیں روحانی اولاد ہے، تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا. وہی حمار، افسوس اے عمار، تقتل الفئۃ الباغیۃ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ، تم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوگے، ویدعونہ الی النار، اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب چونکہ ان کے ماموں کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، جہنمی جماعت نہیں، وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. وہ ہم نے مسند امام احمد سے احادیث دکھا دی ہیں. انہیں ابو الغادیہ تھے وہ صحابی جن سے غلطی ہوئی، پوری زندگی وہ اس کے اوپر افسوس کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہابیوں کے جو امام ہیں جن کے نام کے اوپر اس فرقے کا نام ہے، محمد بن عبد الوہاب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، انہوں نے سیرت الرسول کتاب لکھی ہے، اس کے اینڈ پہ جا کر انہوں نے خلفائے راشدین کی بایوگرافی بھی لکھی ہے، اس میں بھی جنگ جمل، صفین اور نہروان کو ڈسکس کیا ہے، اور جو باتیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہوں اس سے زیادہ سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں انہوں نے ان کے ماموں کے حوالے سے بھی وہ مسند احمد کی حدیث نقل کر دی ہے کہ جب ان کے ماموں کو آ کر حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ عمار قتل ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ماموں نے توبہ کرنے کی بجائے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو ہماری حقیقت ماموں پارٹی کی کھل جائے گی. ٹھیک ہے، ہم نے انہیں قتل کیا ہے، ان کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ نہ وہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتے اور نہ مار قتل ہوتا. دیکھیں جب انسان حق سے اناد کرے تو اس کا گیئر کیسا الٹا لگتا ہے کہ وہ واضح احادیث کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک تو یہ کہتے تھے کہ حنفی حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ مامو پارٹی کے جو سربراہ ہیں نا وہ بھی احادیث کے ساتھ اسی طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب یہ بات جب مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے, مولا علی نے پھر مامو کو پھکی دی اور کہا کہ اگر یہی مطلب ہے نا اس بات کا تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے یہ کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ جو شخص کسی کی حمایت میں آتا ہے اس شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے یا اس کا امیر مجرم ہے؟ لیکن جب انسان نے حق سے انعد کرنا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ اپنی حرکتوں سے آئے دن بتاتے ہیں کہ ہم اسی ماموں کے ماننے والے ہیں اور اسی ماموں کے دفاع کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں, لیکن وہ دفاع تو ہونا کوئی نہیں ہے. ان 1200 سال میں شیعان علی کے اوپر جو ظلم ہوئے اور جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا, ان 12 سالوں کے اندر پوری مامو پارٹی کی مٹی پلید ہو گئی ہے قرآن بخاری اور مسلم کی روشنی میں. نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافضیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لان تان کرتے ہیں, اور نہ ان ناسبیوں کے ساتھ ہے جو مامو کے دفاع میں قرآن بخاری مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اہل سنت کا منج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, چاہے رسول اللہ کے زمانے کا کوئی انسان ہو یا آج کا, جو بھی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بغاوت کرے ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی تھی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے بغاوت کرے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کا نام احترام سے لے لیں, دیٹس آل, سیدھی سی بات ہے. اور یہ پروفیسیز ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے امام بخاری امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ یہ چیزیں نہیں لکھوائی ہیں, ٹھیک ہے. پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا, جسے شوق ہے نا, تو میں نے کربلا کے پس منظر کے اوپر 200 احادیث جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے, اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہے اس میں میں نے دور حاضر کے بڑے محققین جو ہیں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی, شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی, اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, ارشاد الحق اثری صاحب اور باقی علماء کی تحکیم لگائی ہوئی ہے, سلیم اسد کی لگائی ہوئی ہے, اور بڑے آئمہ میں سے امام حاکم امام زہبی, ان لوگوں کی تحکیم لگا کے پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے کہ کربلا ہوئی کیوں, اور اصل میں خلافت راشدہ کو ختم کرنے والا بندہ کون سا ہے جس کو چھپانے کی خاطر یہ ساری کی ساری ڈرامہ بازی ریال خور پارٹی اور یہ وہابی جماعت کر رہی ہے تاکہ ان کی ملوکیت قائم رہے. تو وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے, وہ آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں, صرف ڈاک کا خرچہ دیں گے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے 03215900162, آپ رابطہ کریں. یہ 12 کا پیکج فری آپ کے گھر آئے گا. لاکھوں جا چکے ہیں آج تک اللہ کے فضل سے, ہزاروں نہیں لاکھوں. اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی اور ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ پلاسٹک کوٹنگ کے اندر, باقاعدہ یہ پوری پیکنگ کے اندر فری آپ کے گھر آئے گا. صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے. وہ آج کل 500 روپیز یہ لے رہے ہیں کیونکہ ہم ٹی سی ایس کے تھرو بھیجتے ہیں تاکہ انشور کریں کہ چیز آپ تک پہنچے. تو وہ تفصیلات آپ اس میں پڑھ لیں, میں اس طرف جاؤں گا تو پھر بات اور طرف نکل جائے گی. میں اسی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ لوگ اس بدماشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بندہ بات نہ مانے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب میں نے زید بھائی سے ریکویسٹ کی کہ میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا, وکلا کا بھی پورا پینل ہمارا تیار بیٹھا ہے کراچی میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں, ان وہابیوں کو لاہور سے ہر 15 دن بعد آ کے انگوٹھا لگانا پڑے گا کراچی میں, جب ان کو ضمانت لینی پڑے گی نا, اور جب تک یہ کیس چلے گا, کیس 5-7 سال سے کم ختم نہیں ہوتا, اسی طرح ذلت اور خواری کاٹتے رہیں گے. لیکن وہ زید بھائی تیار نہیں ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں آگے نہیں جانا چاہتا, میں یہ ملک ہی چھوڑ دوں گا. وہ بےچارے اتنے اس حوالے سے ڈس ہارٹ ہوئے. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ اسے فی الحال نکال دیں, اور یہ جو وہابی آ کے جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پریشر ڈالنے سے ایسا ہوا ہے, تو پریشر تو آپ اتنے عرصے سے ڈال رہے تھے, اس کا کوئی اثر نہیں لیا. بیسیکلی آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں, پھینٹی لگائی, مارا پیٹا, اس کی وجہ سے پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یار فی الوقت تو ہم نے اسلام 360 اور زید بھائی کی جو جان کی حفاظت ہے وہ ہمارے لیے پرائورٹی ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یار، ہماری تو ماشاءاللہ اتنی ویورشپ ہے کہ ان سارے وہابیوں کے مولویوں کی ملا کے اور دوسرے بھی ان کے جو سو کالڈ انورٹڈ کاما میں سنی بھائی ہیں، دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، سنیت کے نام کے اوپر چورن بھیج رہے ہیں. اہل سنت تو ہم ہیں جو کتابوں سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، سنی وہ ہوں گے جو اپنے بابوں کی تعلیمات پیش کریں گے یا جو قرآن اور بخاری مسلم سے تعلیمات پیش کریں گے. تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کو فی الوقت نکال دیں، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے، یہ بھی جھوٹ بولا. اور دوسرا جھوٹ بولا انہوں نے کہ اسلام 360 کے ریپ نے ہمیں رابطہ کر کے بتایا ہے. کسی ریپ نے رابطہ نہیں کیا، انہوں نے تو یہ بات ہی سیکرٹ رکھی ہوئی تھی. انہوں نے جب اس کو چیک کیا نکلی ہوئی تھی تو انہوں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم نے نکال دی ہے، انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ میں ہی اس کو ڈسکلوز کروں. اور ظاہر ہے کہ یہ تین چار دن تو میں نے نہیں بولنا تھا، میں نے تو اتوار والے دن ہی بولنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ہمارا تو ایک ڈیکورم ہے. تو پھر میں نے زید بھائی سے اجازت لی، انہوں نے کہا ہاں، میں نے کہا آپ جتنا مجھے کہیں گے میں اتنا بتاؤں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو یہ میں بتا دوں، میں نے ریپیٹ کیا ان کا، ہاں جی اتنا اتنا بتا دیں اور یہ چیز آپ نہ بتائیں اس میں. تو یہ ان کی اجازت سے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں سنڈے والے دن اس حوالے سے گفتگو کروں. تو یہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا کہ ہمارے پروپیگنڈا کرنے سے ہوا یا ان کے ریپ نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ہم نے نکال دی ہے. وہ تو بےچارے خود افسردہ ہیں اس حوالے سے، خوفزدہ ہوئے ہوئے ہیں کہ یار یہ مولویوں کا یہ بھیانک چہرہ بھی ہوتا ہے، اور دیکھیں ان کا ایک نامعلوم مجھول مولوی، ان کے نزدیک تو امیر ہے ان کی سندھ کی جماعت کا، حال یہ ہے کہ 150-200 بندہ اس کی بات نہیں سنتا. ٹھیک ہے، تو اس وہابی نے باقاعدہ ایک آڈیو ریکارڈنگ بنائی جس میں اس نے کہا کہ ہم نے زاہد کی اہل حدیثیت اور سلفیت سے متاثر ہو کے اسے وہ تزکیہ دیا تھا، یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. دیکھیں نا لفظ بھی کیسے کیسے مشکل یہ بول رہے ہوتے ہیں، وہ تزکیہ یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو لیکن اس نے وقت کے ساتھ ساتھ گمراہ کن لوگوں کی چیزیں بھی اس میں ڈالنی شروع کر دی ہیں، لہذا ہم اعلان برات کرتے ہیں اور آپ اس کو نکال دیں اس میں سے، ہمارے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کو جو ہم نے آن کیا تھا. اچھا وہ گمراہ جب کہہ رہے تھے، میں نے کہا یہ نام لیں گے ڈاکٹر اسرار کا جسے یہ مشرک سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے، عام مذہب بریلوی صاحب جن کے خلاف ان کے ابے نے کتاب لکھی تھی البریلویہ جس میں جھوٹ لکھے انہوں نے، جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ ان کا ابا کیسا جھوٹ بول کے گیا اس کتاب کے اندر. کسی کا نام نہیں لیا، ایک بندے کا نام میرا. میں عبداللہ ناصر رحمانی، اسلام 360 اپلیکیشن والے محترم زاہد چیپا صاحب سے مخاطب ہوں. خالص ایک سلفی ذہن وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے، آپ دنیا کی شہرت کے طالب ہیں اور اس کے لیے بغیر کسی تمیز کے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی تفسیر اور ان کا کلام نشر کر رہے ہیں. بھلا یہ مرزا جہلمی کب سے مفسر قرآن ہوا؟ تو یہ داخل کرنے کا مقصد کیا آپ کا؟ تو فوراً ہمارا وہ تذکیہ ہٹا دیں اور آپ آزاد ہیں، جو چاہے کرتے پھریں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہونا تو چاہیے جب آپ گمراہ لوگوں کی، وہ بندہ جو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، تمہیں چندے دیتا ہے، سارے فرقوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو، آپس میں تم نے ایک کیا ہوا ہے. تو یعنی عوام کو تو یہی میسج آ رہا ہے کہ سارے گمراہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا باقی لوگوں کے بھی نام لیتا، نام صرف میرا لیا اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس نے کون سے نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اوپر چڑھائی کریں گے. اگر وہ لیتا نا نام بریلویوں کے کسی بڑے کا تو ٹی ایل پی والے پہنچ جاتے ہیں اس کی طبیعت صاف کرنے کے لیے. یہ جو دو گنڈے ہیں نا بھائی لاہور والے، ان کی ضرورت نہیں ہے، ٹی ایل پی والوں کے سربراہ نے انہیں کہا سوراں دے سور، ان کی ضرورت نہیں ہوئی کہ بول سکے، اور کہا کہ جس طرح بدترین مخلوق سور ہے نا اس حوالے سے کہ وہ حرام، ویسے تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے پیدائش کا، لیکن کھانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. اس طرح انسانوں میں بدترین سور جو ہیں وہ یہ وہابی ہیں. کہنا ہونا بڑے اندر اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے بھابیا جی جان یہ گڑا دے یہ تو سور دے سور چلو چلیے ان کی جرت نہیں ہوئی بول سکے کیونکہ انہیں پتا تھا پینٹی لگے گی. ٹوٹلی ان کا دین مذہب جو ہے نا وہ پیسہ اور دنیاوی سٹیٹس ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, کوئی ان کی کوئی حالت نہیں ہے. تو ایک دوسرے کے بارے میں یہ لوگ نہیں بولتے, مجھے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہیں نا, ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد لکھا ہے, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یہ لکھا ہے, اور جواب میں المحنت المفند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے, یعنی کافر سے بھی اگلی ڈگری شیطان. اور کہا جس طرح انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے وہ کافر شیاطین تھے نا, مسلمان شیاطین تو نہیں تھے. اور پھر احمد بریلوی نے تو ان کی طبیعت صاف کی احکام شریعت کے اندر, آئے ہائے ہائے ہائے, انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندی ہو, اہل حدیث ہو, وہابی ہو اور قادیانی بھی بیچ میں شامل کر دیے کافر. یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرے ذبیحہ مردار ہی رہے گا, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے ہائے ہائے ہائے, یہ ان کی آپس کی حالت ہے. باتیں ہمیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی تفسیر نکال دیں آپ اور ان کی تفسیر ڈالیں جو ہمیں کافر کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ, ٹھیک ہے. بس جب کسی کے اوپر پستی یا ذلت آتی ہے نا پھر وہ اسی پستی کے اندر جا کے گرتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب, دنیا خود فیصلہ کرے گی جو کچھ ہو رہا ہے. اور آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بھی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو, جو سب کو مسلمان سمجھتا ہے اسے آپ کہہ رہے ہو کہ جی اس کے لیے پچ کھود دی جائے. تو سرکار ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں, اللہ کے فضل سے ہماری دعوت نہ کسی ایپلیکیشن کی محتاج ہے نہ کسی ٹی وی چینل کی محتاج ہے, یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے الحمدللہ. ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے, ہر مسجد میں پہنچی ہوئی ہے, آپ کی چیخیں آسمانوں پہ ہیں اسی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہے اس مبارک دعوت کے ساتھ جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پہ الحمدللہ. یہ ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہ سمجھیں اور ان کی تفسیر ڈالنے کے لیے تیار ہے تو میں نے ان کے ساتھ کون سا ایسا معاملہ کر دیا. بھائی انہیں پتا ہے کہ ہم نے چورن بیچا تھا قرآن و سنت کے نام کے اوپر, قرآن و سنت ہم نے پوری بیان نہیں کی. ہمارا دین رفع الیدین اور آمین سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتا تھا. بنو امیہ اور مامو پارٹی کی جو بدماشیاں ہیں وہ تو انجینئر صاحب نے ایکسپوز کی ہیں. اب بخاری مسلم تو نکلوا نہیں سکتے, یہ بات کریں گے تو پھر تو اہل حدیث کی کوئی چار پانچ کوئی اہل حدیث بچ گئے ہیں نا, اگر وہ بھی جاتے رہیں گے. ادروائز جتنے بریلوی دیوبندیوں سے ریورٹ ہوئے تھے نا وہ تو وہابی فرقہ چھوڑ چکے اللہ کے فضل سے. تو یہ تو یہ کہہ نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے اوپر بندی, حالانکہ انجینئر صاحب اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, مجھے بتائیں میرا کیس کے ساتھ لینا دینا اس حوالے سے. ہماری دعوت الحمدللہ دنیا کی ہر مسجد میں, دنیا کے ہر شہر میں جہاں لوگ اردو سمجھتے ہیں, اور مور دین 50% مسلمان اردو سمجھتے ہیں, چاہے وہ ہندی کی وجہ سے سمجھتے ہوں یا ہندی فلموں کی وجہ سے یا اردو کی وجہ سے, بہرحال اللہ کے فضل سے ہماری بات تو پہنچ رہی ہے اللہ کا شکر ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کتنے اس حوالے سے مخلص ہیں, نام نہیں لیتے ایک دوسرے کا, صرف ایک بندے کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تفسیر میں بڑی خرابیاں ہیں اور جی وہ قرآن پاک میں بھی بعض جگہ غلطیاں ہیں. میرے بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن میں 3 دفعہ سن چکا ہوں, 20 سال انہوں نے بیان القرآن ریکارڈ کروایا اور آخری ریکارڈنگ ہے جو آپ دیکھتے ہیں 1999 والی, اس میں کئی جگہ غلطیاں ہیں. میں نے تو آج تک نہیں, وہ غلطی ظاہر ہے پرونوس کرنے میں ہو جاتی ہے, زبر کو زیر پڑھ دیا, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. غلطی یہ ہوتی ہے کہ پورا قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہوں. میں نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ تم نے جتنے لوگ امیر بنائے ہوئے نا اپنے, بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب, دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر, قرآن کا رینڈملی کوئی صفحہ کھولیں ٹھیک ہے اور تلاوت کریں, میں بھی کرتا ہوں, فیصلہ آپ نیوٹرل بندے سے کروا لیں, نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں نہ ان کی عربی پروناؤنسیشن درست ہے, یہ تو مجہول پڑھتے ہیں. زبر زیر کو صرف آپ اس کے ٹھیک پڑھنے کو عربی نہ سمجھیں, مجہول بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر سرار صاحب بھی قرآن مجہول پڑھتے تھے کئی جگہ پہ, اور ڈاکٹر ذاکر نائک تو پڑھتا ہی مجہول ہے. میں نے آج تک کبھی کہا کہ یار وہ قرآن غلط پڑھتا ہے, تقی عثمانی صاحب مجہول پڑھتے ہیں، قرآن مجہول پڑھنا حرام ہے، اس کو معروف عربی میں آپ نے پڑھنا ہے، ہے نہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بے نہیں پڑھنا بی پڑھنا ہے، یہ والی ذرا غلطیاں نوٹ کریں، اور ابھی میں وہ غلطی تو بتا نہیں رہا، ہا عین سا لال واد، جائیں میری عربی، میں نے جو تم لوگ تین تین سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو، میں نے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے پروناؤنسیشن کے اعتبار سے، اور باقی یہ گھوڑا یہ میدان، میرے پہلے چھ لیکچرز قرآن کے 40 پوائنٹس کے اوپر ہیں قرآن سے متعلق، تمہارے 1200 سال میں جتنے لوگوں نے تفاسیر لکھی، آج بھی جو لکھ رہے ہیں، آپ قرآن کا تعارف پڑھ لیں اور میرے وہ 6 لیکچر سن لیں، اگر وہ ساری کی ساری باتیں کسی ایک بندے نے بیان کی ہوئی آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا، بھائی محنت کی ہے میں نے، کیا جدید اور کیا قدیم، ہر چیز جو قرآن سے ریلیٹڈ تھی میں نے پہلے 6 لیکچرز میں بیان کی، اس کے بعد میرا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کے اوپر ہے، آپ دنیا جہان کی سورۃ الفاتحہ اور توحید سے متعلق لیکچر سن لیں، اور میرا وہ ایک لیکچر سورۃ الفاتحہ کے اوپر جو میں نے دیا ہے اور جو میں نے وسوسے کلیئر کیے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی توحید الحمدللہ سیٹل ہوئی ہے، وہ ان کی ساری لکھی ہوئی تفاسیر، ساری ریکارڈڈ تفاسیر کے اوپر بھاری ہے، میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں، پھر سورۃ البقرہ، یہ تو کوئی شاید کسی ایک صورت میں کوئی ایسا جملہ بولیں کہ جو کسی کے اوپر اثر کرے، ہم تو ہر قرآن کلاس کی ہر آیت کی تفسیر میں اس پیشن کے ساتھ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی دنیا بدل رہی ہے اللہ کے فضل سے، چیک کر لیں، میں تو کہتا ہوں چیک کریں، لگائیں میری بھی تفسیر، ڈاکٹر اسرار کی بھی، ڈاکٹر فرد آشمی کی بھی، اور باقی ان کے جو مرے ہوئے بزرگوں کی بھی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں، تو آپ کو ساروں کا نالج ایک جگہ، اور پھر ایک ایک ریفرنس کے ساتھ کہ حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے، کوئی اس میں آپ کو من گھڑت باتیں کس سے کہانیاں نہیں ملیں گی، مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جو کہ صرف لکھی ہوئی تھی اور چند پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچی تھی، اس کو ویڈیوز کی شکل میں بیان القرآن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈ کروایا تو وہ کہاں تک پہنچی ہے، اور پھر اس میں میں نے جو ویلیو ایڈیشن کی ہے، ڈاکٹر صاحب تو ایک یا دو آیات یا کوئی 10 حدیثیں بیان کرتے تھے تو اس میں سے 8 ضعیف روایتیں بیان کر جاتے تھے، میں نے بخاری مسلم باقی کتابوں سے نہ صرف وہ بیان کی بلکہ ایک کام ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا، کہ تمام اختلافی موضوعات میں نے قرآن تفسیر میں ریکارڈ کروا دیے، ہم نے ایک ایک ٹاپک پہ بتایا کہ یہ آیت فلاں کی دلیل ہے، یہ آیت فلاں فرقے کی دلیل ہے، وہ اس میں سے یہ صحیح رزلٹ نکالتا ہے، وہ اس میں سے یہ صحیح نکالتا ہے، فلاں اس میں سے فلاں غلط رزلٹ نکالتا ہے، اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے، یہ کام اس پلانٹ ارتھ پہ ہم سے پہلے نہ مرے ہوئے میں نہ زندہ لوگوں میں کسی نے کیا ہے، آپ تفسیریں کھول کے پڑھ لیں، میں نے اگر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 آئی ہے نا تو 4 گھنٹے اس میں بولوں، علم غیب کا مسئلہ کور کیا، حاضر و ناظر کا کور کیا، اگر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آئی ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو سرکار 6 لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے ہیں قرآن کی سورتوں کے فضائل کے اوپر، اذکار کے اوپر صبح شام کے، اور ایک ایک تفسیر اللہ کے فضل سے، یہ فرق ہے، اسی ہم کہتے ہیں آپ ہماری تفسیر بھی دیکھیں باقیوں کی دیکھیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق انشاءاللہ تعالی نظر آ جائے گا، میں اللہ کے پورے پورے لیکچرز دے سکتا ہوں ان کے پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی اور موجودہ بزرگوں کے بارے میں بھی کہ کیا کیا بلنڈر انہوں نے کیے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، سب کا رائٹ ہے یار آپ بات سنیں، دنیا میں صرف میں ہوں جو یہ کہتا ہوں، سب کی بات سنیں اور اس کے بعد جو بات آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگتی ہے لے لیں، جو نہیں لگتی وہ چھوڑ دیں، یہ کہتے ہیں آپ سب کو سنیں انجینئر کو نہ سنیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود سمجھ لیں بھائی، اگر آپ سچے ہو، کل تک تو وہابی کہتے تھے کہ جی آپ ڈائریکٹ بخاری پڑھیں دیکھیں ہمارے نماز کا طریقہ نکلتا ہے، انہیں کیا پتا تھا 2812 نکل آئے گی، تقتلوہ الفئۃ الباغیۃ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ کیا کام ہمارے ساتھ ٹھکنا ہے، یہ تو ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہوگی، وہ تو بےچارے اس کی ہیٹ، اب میں نے ان کو کہا تھا کہ تمہارے تابوت کا آخری کیل ہے یہ بخاری کی حدیث، اور تمہاری قبر کے اوپر لگا ہوا کتبہ جس میں لکھا ہے کہ ان کی موت اس فرقے کی 2812 کی وجہ سے ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اور میں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ان کے سب سے بڑے بزرگوں سے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی اس حدیث کی، شیخ زبیر علی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں اور بیچ میں بول بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے،

دور جدید میں انہیں امام بخاری کہا جاتا ہے. میں بھی ان کی بہت قدر کرتا ہوں, میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ان کے ریفرنسز ڈالے ہیں, یہ بھی ڈالے ہیں. ان کے بارے میں کہتے ہیں نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے. واہ آئے ہو نا دوڑ چلے ہوں, سارے کی اجتہادی غلطی ہے جناب, بخاری دی بھی مسلم دی بھی تہاڈے نزدیک. اور وہابی علماء نے نجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی پبلک کو, حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. یہ مجھے خود بتایا ہے بڑے وہابی مولویوں کے بارے میں. چل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گلے پھاڑنے والوں کے بارے میں. ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے کراچی سے ان کو لاہور ملنے آئے, انہوں نے کہا جی ہم کس کو کیا بتائیں. حقیقت بات تو یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے. ہاں میں نے اس گلے پھاڑنے والے کو کہا تھا کہ تو حدیث مبالا مسلم سے بیان ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے سب کرنے کا کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو, انہوں نے انکار کیا تھا اور مولا علی کے فضائل سنائے تھے, اور تیرے بابے نے ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے مانا کہ اس حدیث میں تیرے ماموں نے سب کرنے کو کہا. اور یہ سب تنقید ہوتی ہے, چھڑ دو نکلو اپنی کھٹا تو باہر. صحیح مسلم میں میرے امام مسلم نے جس کی کنیت سے تمہیں چڑ ہو, ابو الحسین, ہاں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری نے اس کے فوراً بعد حدیث لی, غدیر خم کی حدیث 6228 تک 6225 سے, اور اس کے بعد 6229 میں لکھا کہ بنو امیہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت. تو تنقید گالی نہیں, اس سے بڑی بات لعنت بھیجتے تھے, اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جو آل البیت کے اوپر لعنت کرواتے تھے. آمین. تم لوگوں کا حشر ان کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام, ان کے جانصار خلفاء راشدین صحابہ کرام اور آل البیت کے ساتھ ہو, علیہم السلام اجمعین. آمین. کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہی پٹی دیوبندیوں کے تقی عثمانی نے اپنی کتاب ماموں کے دفاع میں لکھی, اس میں اس سے بھی یہ مس ہینڈلنگ. اس نے کہا نہیں وہ بخاری میں صرف سب کا لفظ ہے, سب تو تنقید بھی ہوتا ہے. او پڑھ مسلم بھی لعن اللہ ابو تراب لکھا ہے. یا تو تمہارے یہ بڑے جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, اور یا منافق ہے کہ انہیں پتہ ہے اور جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو دوسرے والا فتویٰ تو سخت ہے, میرے خیال نرم والا ہی مان لیتے ہیں کہ جاہل ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کتے کی موت مرے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ان 12 سالوں کے اندر, اور ایسی موت مرے ہیں کہ اب یہ ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں. تو اب اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اس کی ریمیڈی میں نے شروع دن میں ہی کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن بخاری مسلم کا انکار نہیں کریں گے نا, یہ اس مصیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انکار کریں تاکہ کوئی 4 بندے کو ساتھ رہ گئے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ اصل میں منکرین حدیث ہے. ناسبیت اور انکار حدیث یہ ایسے ہیں, ناسبی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حدیثوں کا انکار نہ کریں. یہ ضروری ہے اس کے لیے کیونکہ موت ہے. دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں. ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ڈسکس کیا اور غیبی خبر کے طور پر ڈسکس کیا. اور غدیر خم کی 4 حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہیں جس میں آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اور اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں پھر حضرت علی کے لیے بالخصوص آیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی کی محبت اور حضرت علی کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے؟ ایک تو ہے کہ کسی نے دشمنی کی کو دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے, لیکن ایک شخص اس لیول کی دشمنی کر رہا ہے کہ وہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اڑا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر. تو اب ہم کیا کریں, ہم نبی علیہ السلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں؟ آپ ان پرنسپل دیکھیں, کیا آپ نے اپنی نبی کی باتیں صرف رفع الیدین تک ماننی ہے, باقی کوئی بات نہیں ماننی ہے؟ اور پھر جو گالیاں مجھے دینی ہے وہ امام بخاری امام مسلم کو دو نا, یہ تو امام بخاری امام مسلم نے احادیث لکھی ہے نا. اور اگر یہ گمراہ تھے تو مجھے اپنی گمراہی پہ فخر ہے. پر تیرا کیا بنے گا کالیا؟ کل تک تو تُو نے عزتیں اویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب تو منہ چھپاتا پھر رہا ہے، تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا، اس لیے تو جناب یہ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ ٹھک گئے الحمدللہ. میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، ٹائم قیامت تک چاہے. ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، الحمدللہ ہم کرتے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفائے راشدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تفسیروں کے رونے روتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں ان کی تفسیروں کے پوسٹ مارٹم کروں نا تو میں فی البدی دو گھنٹے اور بول سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ڈل ہی رہے ان کی تفسیریں بھی. اب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کنز الایمان اور ان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی جو تفسیر ہے خزائن العرفان، وہ ڈلی ہوئی ہے. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پڑھیں، پتہ کہ تفسیر میں ترجمہ صحیح لکھا ہوا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں، اور اس مدد سے مراد ہے دعا. ظاہری سباب تو قرآن میں آیا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لہذا یہ کہنا جی وہ امی سے روٹی مانگنا شرک ہو گیا، اے کہانیاں کرا رہے ہوں دے جی، وہ یار امی مری ہوئی امی سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا جا کے، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو مجھے پانی پلا دیں، بالکل درست ہے. آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہہ دوں کہ پانی پلا دیں تو یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، اور یہ گویا الہ بنانا ہو جائے گا، کیونکہ سورۃ النمل میں ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں؟ تو سیدھا سیدھا یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے. انہوں نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور اسلام 360 میں ڈلی ہوئی ہے. میں نے نہیں کہا کہ نکالیں، اور نہ کسی وہابی کی ضرورت ہوئی ہے کہ کہیں گے نکالو. انہوں نے لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے بھی مانگا جاتا ہے نا، یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے کیونکہ پیچھے اللہ ہی ہے. ہاں اندازہ کریں، توحید کی باری آئے تو پیچھے اللہ، سنت پہ چلنے کی باری آئے تو آگے بابے کہتے ہیں پیچھے حضور ہی نے، اللہ بھی پیچھے رسول بھی پیچھے. اللہ کے بندوں ڈر جاؤ، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی ہیں جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف میں. غدار ہو تم اپنے نبی کے، بالکل ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے آپ ہمارے پیشن کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن رائز کر رہا ہے، کیونکہ دن بدن ہم پہ حقیقت کھل رہی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. غداریاں کی ہیں تم لوگوں نے. یہ جناب نیچے تفسیر ہوئی ہوئی ہے، دیوبندیوں کی تفسیر عثمانی، جو کئی سال سعودیہ مفت حاجیوں کو دیتا رہا. محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ تھا اور شبیر احمد عثمانی کی تفسیر تھی، جنہوں نے محمد علی جناح رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھایا تھا. اور یہ تقی عثمانی کے ابا جی نے جو عثمانی لگایا نا اپنے اس بیٹے کے نام کے ساتھ، وہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی نسبت سے لگایا تھا. ان کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں، تو تقی عثمانی اور ان کے ابا جی مفتی شفیع صاحب تو شاہی کوئی نہیں. انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی محمود الحسن دیوبندی کے ترجمے کے ساتھ آشیے میں، کئی جگہ بلنڈرز ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں واضح آیا کہ جو بچے کا دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہے. نیچے وہ آشیے میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال آئی ہے، سورت البقرہ میں بھی، سورہ لقمان میں بھی، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. اللہ اکبر، اون تک تو کہنے سن ساڈی بغیر رف الحدین والی حدیث گم گئی، آیتاں بھی تہاڈیاں گم گئی نے. کون سی ایسی دلیل امام حنیفہ کے پاس ہے جو قرآن کے خلاف ہے؟ اور تو خود مان رہے کہ قرآن میں سورت البقرہ اور سورہ لقمان میں دودھ چھڑانے کی عمر آئی ہے 2 سال. اب کون سی بات رہ گئی ہے؟ حدیث میں تو کوئی نہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رضا جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور وہ 2 سال ہے, حدیث میں بھی 2 سال ہے. کہتا ہو سکتا ہے, یعنی اتنی ان کی جرت نہیں یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمارے بزرگوں کو غلطی لگ گئی. نہیں, اور کہتا ہے نہیں جی, وہ سورۃ الاحقاف میں ایک آیت موجود ہے کہ وہ 30 مہینے ہے, تو 30 مہینے 2.5 سال بنتے ہیں. واہ, تمہارے ابوں کو تو 1200 سال میں کوئی دلیل نہ ملی, آج کے چوزے آ کے یہ بات کر رہے ہیں. تمہارے ابوں کو کم از کم اتنی شرم آیا تھی کہ انہوں نے قرآن کی اس حوالے سے تحریف نہیں کی, ورنہ آج لمبا پایا ہوں میں انہوں نے. وہ تو لکھا ہے کہ اس عورت کا یعنی تمہاری ماں کا حمل, یعنی تمہیں اٹھانا مشقت سے اپنے پیٹ میں اور دودھ چھڑانا, یہ 30 مہینے بنتا ہے. یعنی وہ 2+9 منتھ جو 33 بنتے ہیں راؤنڈ آف کر کے, وہ 30 بنتے ہیں. اور اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی آ گیا سامنے کہ 6 مہینے کی پریگنینسی بھی ہو جاتی ہے, اور ایگزیکٹلی 6 مہینے بھی اگر ڈالے جائے تو پھر پورے 30 بنے گئے. اس میں میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے الحمدللہ. وہ تھا پریگنینسی پلس دودھ چھڑانا, یعنی 6 مہینے پریگنینسی کے اور 2 سال دودھ کے, یہ 30 مہینے بنے, کیونکہ کم از کم پریگنینسی 6 اور عربی میں راؤنڈ آف کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ کو بخاری مسلم میں ایک حدیث میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 65 سال تھی, 65. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی اس میں آتا ہے 60 سال. تیسری حدیث میں آتا ہے 63 ایئرس, اور تینوں باتیں بیک وقت درست ہیں. ایکچولی وہ 63 ایئرس تھی لیونر ایئرس کے اعتبار سے, چاند کے جو سال ہیں, اور شمسی اعتبار سے 61 ایئرس. لیکن 63 کو اس طرف راؤنڈ آف کریں تو 60 سال بنتے ہیں, اس طرف راؤنڈ آف کریں تو 65 سال. تو وہ اندازے سے, جس طرح آپ سے کوئی پوچھے 3:40 ہوئے ہوں تو آپ 3:40 نہیں کہتے, 3:45 کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایگزیکٹ 3:45 ہوئے. تو یہ ایک قرآن چونکہ لٹریچر کی بک ہے, یہ میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے. تو اسی لیے امام بخاری نے باقاعدہ پھر لکھا کہ اصل جو ہے وہ 63 ایئرز ہے, یہ جو صحابہ نے 65 اور 60 کا وہ راؤنڈ آف کرنے کی وجہ سے. یہ ان کی تفسیر ہے دیوبندیوں کا. اس سے بڑا پلانٹ ارتھ پہ کوئی بزرگ ہی نہیں تھا, لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ ان کا آپ نکالیں. حالانکہ وہابیوں نے سعودیہ والوں کو کئی سال خط لکھے, 60-70 غلطیاں نکال کے انہوں نے سعودیہ والوں کو مجبور کیا کہ جناب تفسیر عثمانی نکالیں, اس میں بہت غلطیاں ہیں. ہمارے ابا جی صلاح الدین یوسف صاحب کی جو آسن البیان ہے نا, وہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں 95 ایئرس کی ایج میں, وہ آپ ڈالیں, وہ حاجیوں کو دیں. تو آپ پچھلے کئی سالوں سے تفسیر عثمانی پہ بین ہے دیوبندیوں کی. سعودی حکومت اب شافاد پرنٹنگ پریس سے, دارالسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لے کے آسن البیان جو حاجیوں کو مفت قرآن دیا جاتا ہے, اتنا موٹا وہ بلو بائنڈنگ کے اندر, جو میں نے بھی کئی دفعہ تعارف کروایا کہ کمپیریٹیولی باقیوں سے بہتر وہ تفسیر ہے. اکثر چیزیں انہوں نے قرآن و سنت سے بیان کی ہیں. ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اسے رکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نکالو, ہم کہتے ہیں ڈالو, کتنا فرق ہے. اور میں نے تعریف کی ہمیشہ, اگرچہ صلاح الدین یوسف صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں علیحدہ سے, وہ ایک الگ بات, لیکن تفسیر کے اوپر ان کی تفسیر ڈلی ہوئی ہے اور ان کو زوم ہے نا, اور یہ ناز کرتے ہیں تفسیر کے اوپر. یہاں تک کہ ابن کثیر میں بھی جو سکم تھے نا, وہ اس تفسیر میں موجود نہیں, اور میں یہ ایگری کرتا ہوں, یہ ابن کثیر سے بھی بہتر ہے, لیکن اس کے اندر بھی بلنڈر موجود ہے. اب چونکہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے تو پھر میں تو تبھی صاف کروں گا, میں بتاؤں گا کہ تمہارے بزرگ قرآن کے اندر تحریف کر کے گئے ہیں, حق چھپا کے گئے ہیں. ویسے تو کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں, لیکن چونکہ یہ مامو پارٹی ہے نا, ہاں, ان کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے نا وہ یہی ہے, یہی پکڑنی ہے, جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں. باقی تو اہل حدیث ماشاءاللہ, ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں اہل حدیث سب سے بہتر نماز پڑھتے ہیں, اہل حدیث کے سب سے بہتر عقیدے ہیں, آپ ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں, سب کچھ ہے. ہمیں تو ان سے ایز سچ سوائے ایک مامو والے ایشو کے اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آج اگر 100 نمازی کھڑے ہوئے نا کسی وہابی کی مسجد میں, ویسے 100 تو ہوتے نہیں بےچارے, 10-12 ہی ہوتے ہیں, ان میں 10-12 میں بھی 5 ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ جہلم کی مسجدوں میں دیکھ لیں, دنیا میں کہیں چلے جائیں, آپ کو رفلی دین سے ہی پتا چل جائے گا. پینٹ ماڈل جڑے والے حدیث نے نا, وہ این رفع دین کرنے گے. انہوں نے امام کعبہ بھی این رفع دین کرتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس پورا رفع دین کریں گے تسلی کے ساتھ. آپ کو پتا چل جائے گا کہ پوری کمپیوٹر سے نکلی ہوئی نماز ہے, وہ پتا چل جائے گا آپ کو. لیکن جو تفسیر کے اندر غلطیاں ہیں وہ تو ہیں. سورۃ البقرہ میں جہاں تالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی وقت کے پیغمبر کو, جو ہمیں تورات سے پتا چلتا ہے سموئل پیغمبر تھے, کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اس کی سرکردگی میں قتال اور جہاد کریں اور شام کی سرزمین کافروں سے واپس لیں. تو انہوں نے تالوت کو مقرر کیا بادشاہ, اور انہوں نے پھر جالوت کو شکست دی, اور پھر داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا جالوت کو, اور تالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد کے ساتھ کیا, داؤد بھی پیغمبر بنے, پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر بنے. اب یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, اور نیچے تفسیر میں اپنے ریال حلال کرنے کے لیے یہ پتا کیا لکھ رہے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ جو لوگ ملوکیت کے خلاف بولتے ہیں نا, انہیں درس عبرت اس حوالے سے حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ملوکیت کو بادشاہت کو پروموٹ کر رہا ہے قرآن کے اندر. اے کڈی جی تفسیر انہیں بچوں, یار تمہارے جو ماموں تھے یا تمہارے بنو امیہ کے باقی بادشاہ ہیں ان کو اللہ نے وہی کے ذریعے بنایا تھا, تو بنی اسرائیل کے بادشاہ تو وہی کے ذریعے بنے تھے. کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اچھا, اور پھر نیچے لکھا کہ آپ سورۃ المائدہ میں چلے جائیں, وہاں میں نے تفصیل سے بات کی ہے, وہاں بھی یہی انہوں نے اپنے سو کارڈ جو پھول تھے نا وہ وہاں پہ منتشر کیے ہوئے تھے کہ جی وہ ملوکیت کے خلاف لوگ بولتے ہیں اور جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں, جو ہے ملوکیت بہت بہتر ہے جمہوریت سے, اس لیے کہ ملوکیت میں آپ حق بات کریں تو آپ کو قتل کر دیتے ہیں, جمہوریت میں آپ پرائم منسٹر کے خلاف بھی بات کریں نا تو آپ کا رائٹ ہے, آپ آ کے کر سکتے ہیں. تو یہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی خلاف بات کرے. اوئے تمہاری ہزاروں ملوکیت, ایک جو اسلامک ٹرو ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں وہ اس پہ بھاری ہے, کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تم بھی تو کہتے ہو یہ حدیث جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے, تو وہاں جمہوریت آ جاتی ہے نا حلال کے دائرے میں. حرام جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ کفر ہے. تو یہ جگہ جگہ ملوکیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا جی اس سے تو بادشاہ ثابت ہوتی ہے اور اللہ کو بڑی محبوب ہے, اور مثالیں دے رہے ہیں بنی اسرائیل. اوئے بنی اسرائیل کے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنائے تھے, تمہارے جو بادشاہ جن کا تم دفاع کرتے ہو وہ تلوار کے زور کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں امت کے اوپر. کتنا فرق ہے. دوسرا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو بنی اسرائیل کے سیاسی امور تھے وہ پیغمبر دیکھا کرتے تھے, اور میری امت میں خلفاء آئیں گے کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, اور خلفاء میں ہر طرح کی چیزیں ہوں گی. وہ تو پھر تفاسیر موجود ہے کہ آپ نے حکمران کی اطاعت کس میں کرنی ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور اپنے حکمران کی, لیکن حکمران کی ابسلوٹ نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تنازع ہو جاتا ہے پھر اللہ رسول کی طرف بات کو آپ نے پلٹانا ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے, ایبسلوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے, باقی سب کی ریلیٹو ہے. اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک انصاری کو نبی الاسلام نے مقرر کیا ایک قافلے کے اوپر, اسے اپنے سب آرڈینیٹس پہ غصہ آیا تو اس نے کہا کہ جلاؤ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ اور کود جاؤ اس میں. جب وہ الاؤ جلا اور اس نے کودنے کو کہا اور اس نے پلی لی کہ بھئی میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت, اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی, اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے دامنے کرم میں آئے تھے, تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ جھونک رہا ہے, ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. ہم کون سے ماں انیفا کے مقلد ہیں کہ بغیر دلیل کے مان لیں, ہم کون سے وابی ہیں جو اپنے بابوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے مان لیں. یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. واپسی پہ نبی الاسلام کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اگر انصاری صحابی کے بارے میں حضور یہ کہہ رہے ہیں جسے حضور نے خود مقرر کیا کہ اس کی اطاعت کر کے تم نے گمراہ ہو جانا تھا، جہنم میں جانا تھا خلاف شرع کاموں کے اوپر، تو تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں. ہاں کھول صحیح مسلم، لکھا ہوا اس میں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں. ایک شخص آتا ہے تابعی جو انجینئر صاحب کی ویڈیوز سے متاثر تھا، انورٹڈ کامس، وہ کہتا ہے حضرت آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے حکمران اور امیر کی اطاعت کرو، تو کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنی ہے، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور یہ میرے دل نے یہ بات یاد رکھی. انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں. لو جی، حقوق اللہ میں بھی سب سے بڑا جرم حرام خوری والا، اور حقوق العباد میں بھی سب سے بڑا جرم قتل ناحق. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے امیر صاحب کی بات مانیں ماموں کی؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے. پھر سر اٹھا کے بجائے انہوں نے یہ کہنے کے کہ انجینئر کی ویڈیوز نہ دیکھا کرو، یا تم تابعی ہو کے صحابی سے اختلاف کر رہے ہو، صحابی جو مرضی کرے. ویسے تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تیرا ماموں چوری کرے تو پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے؟ یہ آپ بات کریں نا تو دیکھیں ان کے کیسے کان کھڑے ہوتے ہیں. فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں، میری سیدہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں، ادھر تو تمہیں نہیں نظر آیا کہ توہین ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، رول آف لا ہونا چاہیے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، اور جس میں وہ نافرمانی کریں تو معاویہ کی نافرمانی کرو. یہ صحیح مسلم شریف ہے جی 4776. یہ تو نکلواؤ اس کو بھی مسلم شریف سے، بخاری شریف سے نکلواؤ یہ ساری حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں. چونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی، میں بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے حکمران کی بھی وہ بات ماننی ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، اور یہ قرآن میں انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے جو بادشاہ اللہ تعالی نے بتائے، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ بھی بادشاہ تھے نا اور انبیاء بھی تھے، اور طالوت علیہ السلام وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن انہیں بھی وقت کے پیغمبر نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا. بنو امیہ کو تو وقت کے پیغمبر نے مقرر نہیں کیا ہوا. کون سی چیز سے کون سی چیز ثابت کرتے ہیں بھائی؟ بنو امیہ کے بارے میں تو مسند ابی یالہ میں المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ممبر کے اوپر بندر اچھل کود رہے ہیں، بنو مروان کے، بنو امیہ کے بندر. حضور بڑے افسردہ ہوئے اور پھر اپنی وفات تک کبھی کھلکھلا کر ہنسے نہیں، حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے بنو مروان، بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر کے اوپر دیکھا ہے. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب پوری بنو امیہ کی بات کرتے ہیں، اس میں تو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں. منو بدس دو، بنو امیہ تو قاتل ہے حضرت عثمان کی، تم لوگ کس منہ سے آگے بات کرتے ہو؟ حضرت عثمان کا دفاع تو میں کرتا ہوں. حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کا کیا لینا دینا باقی حکمرانوں کے ساتھ؟ اور میں پھر پھکی دوں گا کہ نبی الاسلام نے تو بنو مروان کہا، اور خود عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تو بنو مروان سے ہیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا پورا نام ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم. دو ڈومیننٹ بیٹے تھے مروان کے، عبد الملک اور عبدالعزیز. عبدالعزیز کا بیٹا ہوا عمر بن عبدالعزیز، اور عبد الملک کے چار بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک. اور ان کی جو بیٹی تھی فاطمہ بنت عبد الملک وہ بیوی تھی عمر بن عبد العزیز کی، بڑی نیک خاتون تھی، شاید اس کو نام کی نسبت نہیں فائدہ پہنچایا، فاطمہ نام تھا اس کا. تو جب ہم کنڈیم کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہم حضرت عثمان کو کر رہے ہیں، بس یہ حضرت عثمان کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں نا اپنے ماموں کو اور ماموں پارٹی کو، تو چھپ تو نہیں سکتی، ہمارے نبی تو ہمیں پہلے ہی بتا کے گئے ہیں. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. جناب اسی لیے ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں، آپ نہیں ساتھ، آپ تین کا تو ساتھ دیتے ہو، چوتھے کی باری آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا کھوتی مر جاتی ہے. پنجابی چ پہلے گدھے پہ لوگ سواری کرتے تھے نا، اسی لیے پھر میں نے اپنے انداز میں اسے سمجھایا کہ جی پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد، نہیں نہیں وہ تو حضور کے زمانے میں صحابی تھے، نہیں وہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے منکرین زکات اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. اچھا جی ٹھیک ہے. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی رومنز اور پرشینز کافر. اچھا اچھا اچھا بالکل ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تیسرے خلیفہ کے مخالفین او جی بلوائی خارجی، حالانکہ خوارج کی ٹرم حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے، یار وہ تو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے لیکن وہ جی اختلاف کیا نا جی انہوں نے، بلوائی تھے وہ. چلے ٹھیک ہے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ ہیں. کیوں اب وہ کدھر گئی حدیث کہ تم نے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے؟ اور چوتھے کے مخالفین کے بارے میں تو حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ خوارج کو سب سے بہترین لوگ ہیں جو قتل کریں گے. جنگ جمل کے حوالے سے حدیثیں ہیں بخاری میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، اگرچہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے لیکن علی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اولی الامر منکم کے تحت. یہ کہتے ہیں جی وہ اس نے کہہ دیا ظالم، وہ تو حدیث کے اندر لفظ تھے میں نے ہلکے کل کے بولے، اصل میں تو بخاری میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، جنگ جمل علی کے خلاف نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اللہ کے خلاف جنگ لڑنا، وہ ظالم لفظ تو بہت چھوٹا رہ گیا لیکن حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا. آج کی ڈیٹ میں وہ لانتی ہے جو سیدہ عائشہ کے اوپر کوئی سب و شتم کرے، وہ چیپٹر کلوز ہے. اور جو تیسری جنگ صفین ہے اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں وہ حدیث تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، وہی حمار افسوس ہے حمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. لو باغی بھی اور جہنم کی طرف بلانے والی بھی. چوتھے خلیفہ کے باری رضی اللہ عنہ پہ آپ آ کے رک گئے، اس کو نہیں آپ نے پکڑنا. پھر خلافت راشدہ کے بارے میں ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر حضرت سفینہ جو حدیث کے راوی ہیں حضور کے آزاد کردہ غلاموں کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، جس میں حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی شامل ہیں، وہ 4.5 سال تھے اور یہ 6 مہینے. تو وہ صحیح تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی خلیفہ تو حضرت علی کو وہ مانتے تھے، بس وہ ذرا قصاص عثمان کا مسئلہ تھا. جی کھول کے پڑھ لیں، خلیفہ بھی نہیں تھے مانتے. امام ابو داؤد نے لکھا ہے علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ نہیں مانتے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. ان کی بادشاہت شریر ترین بادشاہت ہے پلانٹ ارتھ کی. یہ فضائل بیان کیے بنو امیہ کے حضرت سفینہ نے. اور ابو داؤد میں، ترمذی میں تو یہاں تک حدیث ہے، یہ حدیث آگے بھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابی داؤد 43 میں سیم سند کے ساتھ. اس میں پتا کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ وہ پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت راشدہ ختم ہو گئی ہے؟ یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہے نا وہ حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے. جی بالکل، اگر آپ حکمران کے تحت خلیفہ آپ کہتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب بھی اور شہباز شریف بھی خلیفہ ہیں، اور اگر آپ اس ٹرم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو خلیفہ نہیں ہے، وہ ملک ہے. اور ثبوت یہ حدیث. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں. یعنی ان کا وہ خلیفہ نہیں ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. یعنی اگر معاویہ پہلے بادشاہ ہوئے, خلیفہ تو ہوئے ہی کوئی نہیں. اور جی صحابہ امیر المومنین کہتے تھے, جی جناب امیر المومنین تو ہارون رشید کو بھی کہا جاتا ہے, خلیفہ منصور کو بھی کہا جاتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کہیں, آج بھی آپ کہیں امیر المومنین جس کو کہنا ہے, خلیفہ راشد نہیں. وہ حضور مور لگا گئے ہیں کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے. مسند احمد میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے اٹھائے جانے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت علی منہاج نبوہ رہے گی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت, اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ ایک روایت میں آیا ہے وہ بادشاہت اور رحمت ہوگی. ہائے میں صدقے جاواں, بادشاہت اور رحمت ہوگی. وہ تو ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بتا دیا ہے, بادشاہت اور رحمت کمپیریٹیولی اس اعتبار سے کہ بعد والے مزید گئے گزرے آئے. جس طرح لوگ آج کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کا دور بڑا بہتر تھا, جب خان صاحب سے تنگ تھے تو کہتے تھے نواز شریف صاحب کا دور بڑا بہتر تھا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے پیچھے چلتے ہیں. وہ اس سینس میں بات تھی, یہاں تو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے, بالکل واضح ہے مسند امام احمد کے اندر. اور وہ پورے کریکٹرز میں نے بتا دیا, کاٹ کھانے والی ہے, زبردستی دوس کے ساتھ مسلط ہونے والی, تو وہ ہوئی بھی ہے. 4108 پڑھ لیں بخاری کی. عبداللہ بن عمر کو ان کی بہن کہتی ہیں سیدہ حفصہ کہ حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں مدینہ, تو وہ تقریر کر رہے ہیں, آپ تقریر میں بیٹھے ہیں, آپ کی غیر موجودگی سے کوئی غلط رزلٹ ہی نہ نکال لیں. وہ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا وہاں, انہوں نے کہا کہ جسے خلافت کی خواہش ہے نا اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حضرت ابن عمر کی طرف کنایا کیا. بعد میں وہ تابعی کہتے ہیں ایک, میں نے انہیں کہا کہ حضرت آپ نے ان کا اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا, تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ وہ خلافت کا حقدار ہے جس نے تم باپ بیٹا کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے, تم لوگوں کی پھینٹی لگائی ہوئی ہے غزوہ خندق کے اندر, احد کے اندر اور بدر کے اندر, اور آج تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے مجھے اور میرے باپ کو تان کر رہے ہو جس کی وجہ سے شام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کی دورے خلافت کے اندر یہ فتوحات ہوئی تھی نا. پھر کہتے ہیں میں خون ریزی کے ڈر سے اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی, میں نے انہی پہ کفایت کی. اور وہ جو تابعی ہیں یا صحابی ہیں حبیب بن مسلمہ, وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی. اب آپ کو پتا چلا کاٹ کھانے والی ملوکیت کیا ہوتا ہے, ابھی بھی نہ پتا چلے, یہ تو ایک ماموں کے ساتھ یہ ہوا جو عمر کا بیٹا تھا, ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا, وہ بھی بخاری میں ہے 4827. اور پوری تفصیل جو ہے وہ حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں لکھی ہے, اور ان کے صلاح الدین یوسف نے قرآن کی تفسیر حدیثوں سے کی ہے, وہ حدیث ہی کھا دی ہے. ہونا تو چاہیے تھا نا لکھتا حدیث, امام بخاری تو اسے اس چیپٹر میں لے کے آئے کہ قرآن کی اس آیت, کہتے ہیں کہ قرآن کی ہم تفسیر صحیح حدیث سے کرتے ہیں. صحیح حدیث بھول گئی 4827 بخاری کی, کیونکہ ماموں کا نام آ رہا تھا. تو مروان بن حکم جو گورنر حجاز تھا, اس نے مسجد نبی میں تقریر کرتے ہوئے کہا میرے عزیز ہم وطنوں, وہی والی بات, اللہ نے امیر المومنین کو بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. واہ صدقے. اور ایک جملہ جو امام بخاری نے سکپ کیا لیکن حافظ ابن کثیر نے مصنف ابن ابی شیبہ سے, المستدرک للحاکم سے, سن نسائی الکبریٰ اور باقی کتابوں سے نقل کیا, وہ اس نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا نا, اندازہ کرو, حضرت عمر بیٹے تھے, ابو بکر کے اپنے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر, ان کو تو نہیں بنایا, اور وہی کھڑے ہو گئے. بخاری کے الفاظ ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کچھ کہہ دیا, امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ سکپ کر دیا. لیکن ابن کثیر وہ ساری دوسری حدیثیں لے آئے کہ کہہ دیا کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین معاویہ جو ہے وہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. تو ظاہر آگ لگنی تھی, بخاری کے آگے الفاظ ہیں, وہ کہا پکڑو انو, نیب دے والے کرو, ایف آئی اے دی ٹیم بلاؤ. تو عبد الرحمن بن ابی بکر دیکھ لیں, یہ بھی ماموں ہے. ایک ماموں کا ہرکارا دوسرے ماموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے, اور یہ ماموں وہ جو سیدہ عائشہ کا بھائی, ماں اور باپ دونوں کامن, اس طرح کا بھائی جو ہمارے ہاں سگا بھائی جسے کہا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ کے حجرے میں گھس کے وہ ایڈجسٹنٹ تھا, باہر سے بھی اس نے غصہ نکالا, ابوبکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے جو صلاح الدین یوسف نے نکال دی, نہیں ڈالی, اس کے ماموں کا نام بیچ میں آ رہا تھا. تم تفسیریں کرو گے, اٹھاؤ میری تفسیر قرآن کی. اب پتا چلا کیوں نکلوانا چاہتے ہیں, میں نے بخاری کی حدیث بیان کی ہے اس تفسیر میں, یہ قرآن و حدیث سے تفسیر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ماموں کا نام آ رہا تھا. ہاں نکال دی, میں لگاؤں گا پیجز کہ نکالی ہوئی ہے, پڑھ لیں آپ خود. ان کا تیرے بارے میں آیا تھا نا کہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے قرآن. ابو بکر کے بیٹے یہ تو وہ کافر تھا جو یہ کہتا تھا. استغفر اللہ. سیدہ عائشہ کو غصہ آیا, ان کا اسکت, خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نازل نہیں ہوا سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی, لیکن باقی کتابوں میں, حاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ میں, اور حافظ ابن کثیر ان کے بڑے ابن تیمیہ کے جو شاگرد بھی ہیں انہوں نے نقل کیا. آگے پھر اما عائشہ نے اسے پھکی دی کہ البتہ تیرے بارے میں ضرور تھا کہ حضور نے فرمایا تھا مروان پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اپنے باپ کی پش میں تھا جب اللہ کے نبی تجھے لانتی ڈکلیئر کر کے گئے ہوئے. اب مجھے بتائیں انہوں نے کیا تفسیر بیان کرنی ہے. یہ میں نے آپ کو کاٹ کھانے والی ملوکیت کی مثالیں دی, بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں, لیکن پھر وہ ٹائم شارٹ ہے. میرے خیال ہے جتنی میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے, ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے. میں تو انہوں کیا سی منو نہ چھیڑا کرو, میں پہلے تو باؤنڈری تو باہر سٹتا تھا نا, ہوں میں پلانٹ ارتھ تو باہر سٹاں گا. ہاں تمہیں اتے پہنچا دیا گا اتوں جیتے تھے مامو جا چکے اگلے جہان چ. ہاں مامو مامو کرتے پیچھے پہنچو گے اتنے کہ ساری منجی ٹھوک دیتی ایک بندے نے. ٹھیک ہے, صلوا علی محمد وعلى محمد, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. اچھا جی, یہ اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ جو ریل ٹائم میرے پاس آئی ہیں, یہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. پانی پر پھونک مارنا منع ہے. ہاں جی, یہ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں حدیث کہاں ملے گی, آپ کو حدیث جو ہے نا وہ کھانے پینے کا جو چیپٹر ہے نا مشکات کے اندر دوسری جلد کے اندر, اس کے اندر یہ حدیث مل جائے گی. پانی پہ پھونک مارنا, اس کے حوالے سے میری ویڈیو بھی ریکارڈڈ موجود ہے. کیا وضو میں تین دفعہ منہ دھونا ضروری ہے اور بازو تین دفعہ؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں, ایک دفعہ بھی کافی ہے. بخاری مسلم میں تینوں حدیثیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے اعضائے وضو ایک دفعہ بھی دھوئے ہیں, دو دفعہ بھی دھوئے ہیں, تین دفعہ بھی دھوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے, بعض اوقات ایک سے زیادہ دفعہ دھونے پڑ جاتے ہیں, خصوصاً جب آپ صبح کے وقت اٹھے ہیں اور آپ ایک دفعہ دھوتے ہیں. بعض اوقات یہاں پہ آنکھ کہ اس جوائنٹ کے اوپر کوئی چیز لگی رہ جاتی ہے, وہ آپ نے صاف کی, پھر تسلی کے لیے دو دفعہ کر لیا. لیکن ایک بندہ باوضو بیٹھا ہے, اچانک اس کا وضو ٹوٹا ہے, تو اب اس کے جسم پہ کوئی گرد وغیرہ نہیں, تو ٹھیک ہے ایک ایک دفعہ ہی دھوئے, کافی ہے. تین حدیثیں موجود ہیں, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ. اگر باپ شراب پیئے تو بیٹے کا باپ کو منع کرنا فرض ہے؟ جی منع کرنا ہے, کوئی لڑائی تو نہیں آپ نے کرنی. اگر تنگ آ کر منہ سے کوئی بات نکل جائے تو معافی مانگے. جی وہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام ہو جائے, سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو, لیکن اگر کوئی بشری تقاضے کے تحت کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے, لیکن وہ پھر آپ معافی مانگ لے. باقی یہ کہ سمجھانا ہی آپ کا فرض ہے. آپ جو رسپانسبل ہیں نا جی, وہ اپنے بیوی بچوں کے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. قرآن میں جو آیا نا حکم, وہ ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اسلام کی روح سے گھر والے جو ہیں وہ بیوی اور بچے ہوتے ہیں, ماں باپ گھر والے نہیں ہیں. آپ اپنے ماں باپ کے گھر والے ہیں, آپ کے ماں باپ آپ کے گھر والے نہیں ہیں. ان کو آپ صرف سمجھائیں گے جس طرح باقی لوگوں کو سمجھاتے ہیں, بائی فورس بیوی بچوں کو. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں, سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, ایک عورت اپنے بچوں اور خاوند کے مال کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا اس میں خیانت تو نہیں وہ کر رہی. یہ آپ نے کرنا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا کہو, جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے مارو, لیکن ان کو ویشیوں کی طرح نہیں مارنا, آپ ڈانٹ پلانی ہے اور اس کا بستر بھی الگ کر دو. تو یہ حکم ہے. اس طرح کا جو بائی فورس والا معاملہ ہے نا, وہ آپ کا بیوی بچوں کے اوپر ہے, وہ آپ آخری درجے تک کوشش کریں گے, لیکن اس میں بھی آپ نے یہ نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور بچوں کہتے ہیں نماز پڑھو, کیڑی نماز پڑھو لوگ, بچے تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں جی, فالو کرتے ہیں. اگر ایک ماں نماز نہیں پڑھ رہی اور بچوں کو گھر سے بھیج دی ہے نماز پڑھنے کے لیے, تو نماز پڑھنے تو نہیں جائیں گے, وہ کھیلنے ہی جائیں گے. ایک باپ جو ہے وہ ڈانٹتا ہے اپنے بچوں کو نماز کے اوپر, خود وہ پڑھتا کوئی نہیں ہے, تو کیا اثر ہوگا؟ یہ بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ آپ خود کتنا دین کے اوپر چل رہے ہیں. تو دین کے اوپر خود چلیں گے پھر ہی آپ اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں. ماں باپ اور بہن بھائی, ان کو آپ نے صرف کہنا ہے. البتہ جو بہن بھائی چھوٹے ہیں آپ سے اور آپ کی کفالت میں آگے ہوئے ہیں, یعنی والد فوت ہو گیا ہے اور اب آپ ان کے گارڈین ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب آپ مال ان پہ خرچ کر رہے ہیں تو اب آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو بائی فورس بھی یہ کہیں. لیکن بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے, اور جو اس طرح کے دین سے برگشتہ لوگ ہیں پہلے انہیں خدا کا تعارف کروائیں نا. جب کسی کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے وہ اللہ کو سیریس کیوں کر لے گا؟ اور اگر وہ اللہ کو سیریس لے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے عقائد و نظریات کی اصلاح بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. مجلس 50 میرا انٹرویو دیکھ لیں, اس میں میں نے اپنے حوالے سے ساری کلیریفیکیشن دی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو میں نے سیکھا ہے کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, وہاں جو کام کے لیے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں ان میں تقریباً کریک چوری کردہ ورژن ہوتے ہیں. یہ تو ڈگری کے لیے مجبوری ہے استعمال کریں, لیکن جو پورے پاکستان میں ونڈوز استعمال ہوتی ہے وہ بھی کریک ہے, تو غلط ہے نا جی. اور یہ بہت سے لوگوں کی کمائی کا ذریعہ ہے, معاش بھی ہے. تو یار ایک بار خرید لینا, ہم نے بھی لیپ ٹاپ لیا ہوا, ایک دفعہ اس میں آ گئی ہے ونڈو, آپ اپ ڈیٹ کرتے رہیں. یہ کون سا اتنا مہنگا آئٹم ہے جو آپ ونڈوز, مجھے بتائیں کتنے کی آ جائے, کتنے کی آئے گی جی فرحان بھائی نئی ونڈو؟ 10-15 ہزار پاکستانی ہے نا. اگر آپ یار مہینے میں 50-60 ہزار یا 40 ہزار یا 20 ہزار کما رہے ہیں تو ایک دفعہ یار خرید لو, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہمیں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسی بات کریں اور آپ کو کوئی ریلیکس کریں. ہم تو کبھی نہیں ریلیکس کریں گے. انسان کی تقدیر پہلے سے لکھ دی جاتی ہے, تو پھر سارا جزا اور سزا کا کانسیپٹ, یہ تو میں ہزاروں دفعہ جواب دے چکا ہوں. آپ تقدیر ڈیسٹنی لکھیں اور میری ویڈیو کھل جائے گی. کچھ عرصہ پہلے میری ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی تھی عاقب فرید بھائی کے ساتھ جو نعت خوان ہے, اس میں میں نے تفصیلی اس پہ بات کی تھی. یہ اس طرح نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. تقدیر اللہ کا علم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کسی کو پتا ہے کہ اس کے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ہم نے اس طرف جانا ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے. اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی اگر اللہ نے میرے لیے جہنم لکھی ہوئی ہے تو میں نمازیں پڑھوں گا تو پھر فائدہ کیا؟ نہیں جناب, انشاءاللہ تعالی اگر آپ جہنمی ہیں تو کبھی آپ کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ جنتی ہیں تو آپ نماز چھوڑیں گے ہی نہیں. نمازی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا الا یہ کہ وہ حقوق العباد کے معاملے میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ آخرت کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ کیوں کہا ہے؟ دنیا میں ہو جاتا ہے نا, کہ دنیا میں آپ محنت کرتے ہیں رزلٹ نہیں نکلتا, تقدیر غالب آ جاتی ہے. آخرت میں یہ نہیں ہونا کہ دنیا میں آپ نے اللہ کے لیے محنت کیا اور آخرت میں پھر پتا چلے کہ یار تقدیر غالب آ گئی. نہ, آخرت جو ہے نا وہ دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جو آپ یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے, اس میں کوئی بیڈ لک بھی نہیں ہوگی. جو آپ نے محنت کی ہوگی وہ آپ کو پھل مل جائے گا, وہ اللہ کا علم ہے. سیم سوال بخاری مسلم میں آیا کہ سیدنا علی نے حضور سے کیا تو نبی الاسلام نے بھی یہی جواب دیا. حضرت علی نے یہی سوال کیا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جنمیوں کا جہنم میں جانا طے ہے تو ہم پھر عمل کس لیے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو, جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہوں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال. یعنی جو عمل کر رہا ہے نا وہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہوا ہے, کیونکہ قرآن میں آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو نہ شکری کی. اور پھر وہ جو حدیث بخاری مسلم کی جو میں نے بیان کی مولا علی کے حوالے سے, اس میں آگے پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ اللیل کی آیات تلاوت کی, اپنے بات کی دلیل میں. دیکھیں یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے تھے. جب نبی الاسلام نے حضرت علی سے یہ کہا نا کہ عمل کرتے رہو جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے, پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی سورۃ اللیل سورۃ نمبر 92 پارہ نمبر 30 میں, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, بلکہ اس سے پہلے آیا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, بے شک تمہاری جو کوشش ہے مختلف ہے. یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے, کوشش مختلف کرتے ہیں, ہونا تو چاہیے سارے اس کی طرف جائیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, تو جو کوئی عطا کی روش اختیار کرے یعنی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے لوگوں کے اوپر, وَاتَّقَى اور اللہ سے ڈرے یعنی حقوق اللہ بھی پورے کرے, حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور جو بھی سچی بات اس تک پہنچے اس کی تصدیق کرتے. یہی تو مسلم شریف میں آیا کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر جانو اور حق بات سے انعد کرو, دل نے گواہی دے دی کہ بات ٹھیک ہے پھر نہیں مانا, یہ متکبر ہے, کیونکہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے کے اوپر. تو جس نے پھر ہر اچھی بات کی تصدیق کی, فسن یسرہ للیسرا, تو اس کے لیے پھر عنقریب ہم آسانی والی سٹیجز کر دیں گے یعنی وہ جنت تک پہنچ جائے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور جس نے بخل کیا مال نہیں خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور بے پرواہ رہا کہ ٹھیک ہے اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور ہر اچھی بات کو جھٹلا دیا اس نے, فسن یسرہ للعسرا, تو عنقریب پھر ہم اسے مشکل کی گھاٹیوں میں ڈال دیں گے. یہ حضور نے آیات تلاوت کی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ تقدیر بالکل کلیئر کر دیا. کہتے ہیں جی شیطان نے کرا دیتا جی, میں پھر یہی کہتا ہوں کہ زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی نماز نہیں چھڑا سکتے اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو فجر کی نماز مسجد میں تکبیر اولا سے پہلی سب میں پڑھے $1,000 اسے دیے جائیں گے ٹائم قیامت تک. جے سارے شیطان کٹھے کر کے نماز چھڑا کے دسو اس بندے دی, اللہ سے ڈریں, یہ سارا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تقدیر میں صرف وہ چیزیں داخل ہیں جن کا آپ سے نہیں پوچھا جانا, یعنی آپ کے ماں باپ کون تھے, آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے, آپ کا قد اتنا کیوں تھا, آپ کے چہرے کا رنگ ایسا کیوں تھا, یہ اللہ نے کیوں پوچھنا ہے؟ کسی آیت حدیث میں آیا نہیں, کیونکہ اللہ نے خود بنایا. اور ادر دین جو ڈیسٹنی کے چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا, نماز پڑھو, شراب نوشی سے بچو, زنا سے بچو, حرام خوری سے بچو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ, بس یہ ساری باتیں اللہ نے پوچھنی ہے. تو سمپل ہے یہ مسئلہ تقدیر پہ میں نے 4 لیکچرز دیے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیں, مسئلہ 103 104 اے بی سی, قرآن سے 200 آیات میں نے کور کی ہیں صرف تقدیر کے ٹاپک پہ, اور بخاری مسلم کی وہ تمام احادیث جس کو جبریہ یوز کرتے ہیں کہ جی تقدیر میں پہلے لکھا ہے اس لیے ہم جہنمی ہیں, وہ جو دھوکہ دیتے ہیں میں نے سب کچھ اس میں ڈسکس کیا. بعض دفعہ میرے دماغ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, کہیں ہماری نیکیاں کسی کام کی نہ رہیں. جی نہیں, بالکل غلط آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس اس کو جھٹک دیں. شیطانی وسوسوں کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں, وسوسے تو آنے چاہیے لیکن انہیں دور کرنا چاہیے, ایک ازمائش ہے. تو یہ تو اپنی جگہ موجود ہے, شیطانی وسوسے اور ان کا علاج. بس جب کوئی چیز ایک کلیئر ہو جائے نا, پھر آپ اس میں مزید تفکر کر کے اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, مثلا جب یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ ہم نے موٹر بائک کو سٹارٹ کرنے کے لیے کک مارنی ہے, اس کے سے فیول جانا ہے انجن کے اندر, سپارک پلگ اپنا کام کرے گا اور اجمیر شریف والوں کا بنایا ہوا انجن چل پڑے گا, اور بغداد شریف کے بنائے ہوئے جو کرینک شافٹ ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گی, اور دیوبند شریف کا جو فلائی ویل ہے وہ اپنا کام کرے گا, اور بریلی شریف کے ٹائر چلنا شروع کر دیں گے. کبھی ہمیں وہم بھی آیا یہ چیپٹر کلوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ونس گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال انویلڈ ہیں. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور چپ کر کے آخرت کی تیاری کریں. ذہن میں خیال آنے سے کوئی پکڑ نہیں ہے. میں نے تفصیلی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے, دل کا گناہ شیطانی وسوسے اور ان کا علاج، مختلف ٹاپکس آپ لکھیں کہ دل میں جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں جب تک آپ اپنی زبان پہ لے کے آئیں۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ میرے والدین شیعہ ہیں جو بعض اوقات صحابہ کرام کی شان میں نازیبا الفاظ ادا کرتے ہیں جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت ثابت کرنے کے لیے ان کا ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی جہالت ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو۔ اہل بیت میں کون سی ہستیاں شامل ہیں؟ اہل بیت کے اندر نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے جتنے لوگ ہیں خاندانی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی، اور ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا علی، حسن حسین، سیدہ فاطمہ اور نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، یہ سب اہل البیت ہیں۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ باقی یار یہ تو آپ، یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے صحابہ کرام کو گالیاں دینا، لوگ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ہاں کیا مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ یہ پیر نے مجھے بچہ دیا ہے تو یہ اللہ کو گالی نہیں ہے؟ بچہ تو اللہ نے دیا ہے، شرک گالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں شرک کی وجہ سے۔ تو پونے دو ارب کرسچنز کر رہے ہیں، مسلمانوں میں بھی لوگ کر رہے ہیں، ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے بس۔ جب سیدہ عائشہ والی مسجد مقات نہیں اور اناف کے نزدیک بھی وہ مقات نہیں، تو پھر عمرہ کرنے والے خصوصی، وہ بھئی ایک بدعت چل پڑی ہے نا، لوگوں نے شروع کر دی۔ وہاں کہاں لکھا رہا ہے انہوں نے، آپ وہاں کے سعودی علماء سے بھی پوچھ لیں۔ وہاں پہ نبی علیہ السلام جب سفر حج کے لیے گئے تھے تو سیدہ عائشہ کو پیریڈز آ گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طواف کعبہ کو چھوڑ کے اور نماز کو چھوڑ کے جتنے ارکان ہیں وہ تم ادا کرو، وہ عورت اس حالت میں بھی ادا کر سکتی ہے۔ پھر جب تم پاک ہوگی نا غسل کر کے، پھر تم طواف کعبہ اور باقی کام کرنا۔ وہ جب پاک ہوئی تھی تو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تنعیم جگہ تھی جہاں بھیجا، جو آج مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، ان کی دلجوئی کے لیے۔ ظاہر ہے وہ اب ایک قسم کی گلٹی فیل کر رہی تھی کہ میں، یعنی یہاں پہ بھی آج کل بھی عورتیں بیچاری بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ یار سارے لوگ حج کر رہے ہیں اور میں جو نماز بھی نہیں پڑھ سک رہی۔ تو حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا کہ چلو وہاں سے جا کے نا غسل کر کے، تسلی سے تھوڑا ان کو یہ ہو جائے کہ میں بھی اب ٹریول کر کے تو پھر احرام باندھ کے آئی ہوں۔ یہ کوئی حضور نے مکار ڈکلیئر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بار بار مکار سے جا کے احرام باندھتے تھے اور بار بار اپنی ٹینڈ چھلواندے سن، چلا دو، یہ سب اس طرح ہی ہے، کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں، یعنی وہ ٹرانسجینڈر کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، اس کی برادر تو اس کی تربیت، شادی تو نہیں اس کی ہوگی، تربیت تو کرے، ٹرانسجینڈر سے لکھیں اور انجینئر محمد علی مرزا، میری ویڈیو کھل جائے گی۔ اس ٹاپک پہ میں نے ہی تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے۔ کیا نماز والے درود میں آل عباس کے 37 بادشاہ شامل ہیں؟ وہ جناب سارے شامل ہیں، باقی یہ درود پڑھنے سے ان کے کرتوت نہیں معاف ہو جانے۔ یہ آپ کو کیوں خیال آ جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو اس کے کرتوت معاف ہو جائیں گے؟ نہیں، قرآن میں آیا ہے نبی 70 دفعہ بھی ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں ہم قبول نہیں کریں گے۔ کلمہ گو تھے وہ مسلمان، قانونن مسلمان تھے، منافقین تھے لیکن کلمہ گو تھے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، کسی کے لیے دعا کرنے کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ دعا اسے اس اعتبار سے نفع پہنچائے گی کہ وہ اللہ کا باغی ہو اور اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ اب دعا قبول کر کے تو اس کے ساتھ ایسا کرے گا کہ اسے بخش دے گا۔ نہیں، ہر شخص نے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جانا۔ یار جب آل محمد میں سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی سیدہ فاطمہ کو حضور کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا لے لے، اگر تو اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، حالانکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ حضور ان کو نہیں سنا رہے تھے، یہ باقیوں کو سنا رہے تھے۔ اگر سیدہ فاطمہ کا یہ حال ہے تو آل فاطمہ کس اکڑ میں ہے؟ اور دیس یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو بس وشفل تھنکنگ کے اندر ہے۔ کیا خطیب خطبے کے درمیان کوئی دنیاوی اعلان کر سکتا ہے؟ دنیاوی اعلان سے کیا مراد ہے؟ مطلب اگر وہ اعلان ایسا ہے کہ جو لوگوں کی ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہے تو دنیاوی تو نہ ہوا۔ دنیاوی اعلان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے، جس طرح گاؤں ایریا میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص سبزی لے کے فلاں جگہ کھڑا ہے، جنہیں جنہیں سبزی لینی ہوتے پہنچ جاؤ، یہ اعلان نہیں ہو سکتا۔ گم شدہ چیز کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اگر یہ دنیاوی اعلان آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ بتا دیں کہ بجلی فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک بند رہے گی، تو یہ دنیاوی اعلان نہیں ہے، یہ تو ہمارے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس کے لیے ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا تو ہیڈ آفس بھی مسجد ہی ہوا کرتا تھا. اور جو دنیا کے کاموں سے منع کیا گیا یہ کہ دنیا کا کاروبار نہ وہاں کوئی کرنا شروع کر دے. اس اعتبار سے جو پبلک ویلفیئر کی چیزیں وہ تو اناؤنسمنٹ ہوگی، جنازے کی اناؤنسمنٹ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں. السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والا درود شریف کی حدیث کی کتاب میں آیا ہے. یہ درود شریف جو ہے نا جی چار کتابوں کے اندر موجود ہے، الموتا امام مالک میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی کے اندر، اور فضل الصلاۃ علی النبی میں. پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی اس پہ ریکارڈ ہوئی ہے، یا رسول اللہ پہ عقیدہ، نماز میں بھی آیا یہ درود، السلام علیکا ایوہ النبی. بخاری مسلم الفاظ ہیں، جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی ساتھ آتا ہے. السلام علیکا ایوہ النبی اور السلام علیکا یا رسول اللہ، ایک ہی معنی عربی میں دونوں کا. اصل ہمارا اختلاف پیچھے عقیدے میں. اگر کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے نبی اسلام مجلس میں آ جاتے ہیں یا حضور مدینے میں ہوتے ہوئے ڈائریکٹ ہماری یہ بات سن رہے ہیں، ان عقیدوں سے ہمیں اختلاف ہے. درود شریف تو آپ پڑھیں، تو یہ جو چار کتابوں کا میں نے حوالہ دیا تو صحابہ کرام قبر رسول پہ پڑھتے تھے، السلام علیکا یا رسول اللہ، السلام علیکا یا ابا بکر، السلام علیکا یا عمر، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے. یہ درود شریف تو اب خود وابیوں نے بھی چھاپ دیا ہے. دارالسلام جو دنیا میں سب سے بڑا ان کا ادارہ ہے، انہوں نے درود شریف کے اوپر ایک کارڈ چھاپا ہے، جس میں صبح شام کے اذکار پہ ایک درود شریف والا کارڈ ہے، اس میں انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ لکھ دیا ہے. تو ہمیں اختلاف یہ ہے کہ اس کو نہ اذان کے ساتھ جوڑیں، اس حوالے سے اذان کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ضرور پڑھیں، وہ تو ضروری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے پھر درود شریف پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، اور دعا بخاری کے اندر آئی ہے، اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی، وہ آپ ضرور کریں، لیکن اذان کا حصہ نہ اسے بنائیں. جیسا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ثابت ہے، تو کیا ہم ایک نماز میں دونوں طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب دو رکعت ہاتھ باندھ کر، دو چھوڑ کر. جی جس طرح مرضی پڑھیں یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اگر تھک گئے نفلی نماز کے اندر، ایک قیام آپ نے آدھا کھڑے ہو کے کیا، باقی بیٹھ کے کیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جس طرح مرضی پڑھنا ہے. لیکن یہ آپ اس طریقے سے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کریں کہ جو سیدھا طریقہ رکھا ہوا ہے، آپ اور مصیبت نہ میرے سے کھلا دو، تسی ہاتھ چھوڑ کے ایک نماز پڑھو، جس میں ایک نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، ایک ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں. لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح مرضی کرو پڑھو نماز سے. اگر حدیث کی سند ٹھیک ہو اور متن ٹھیک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بنو میاں پر بحث والے بعض والے حدیث کہتے ہیں بخاری مسلم میں ضعیف روایتیں موجود ہیں. بال لٹیاں پاؤ اگر وہ کہہ دینے ان کو جڑے بڑھو اور آؤ، اسی پھر تو پرویزیاں دے کھاتے پائیے نکلو، تو یہی تو اسی کہہ رہے ہیں تھی ٹونی ہو سننی تو اسی ہے. اگر بخاری مسلم کو بھی نہیں کسی نے ماننا تو وہ کہاں سے آلے حدیث اور سننی ہے؟ تو بات ہی ختم ہو گئی، جاؤ پھر نکلو اتو. یہ جو عالم کہتا ہے نا انہوں کہ ادھر تھلے لے ممبر تو لوے، ان کا ذرا پرلے پاس دیکھ، پرلے پاس دیکھے پیچھو. اچھے معاش کے لیے ملک سے باہر بھی بچوں سے دور رہنا کیسا ہے؟ یہ نہ دیکھیں چار مہینے سے زیادہ تو بیوی بچوں سے دور نہیں رہنا چاہیے. سیدنا عمر نے بھی اپنے فوجیوں کے اوپر پابندی لگائی تھی اس حوالے سے، یہ تو آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اگر کوئی عورت اس حوالے سے تیار ہے کہ وہ اپنا شرعی حق اس حوالے سے آپ کو معاف کرتی ہے، پھر میاں بیوی کنسنسس سے کوئی اس مجبوری کے تحت معاملات لے کے چل رہے ہیں تو ہم ان پہ کیا فتویٰ لگائیں؟ لیکن پھر اس قسم کے کئی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں پھر بعد میں. اب وہ باتیں میں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا، اشارتاً بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر اس کی ساری ذمہ داری پھر آپ کے اوپر ہی آئے گی. تو آپ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ بھی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، سیدھی سی بات ہے. جمعے کی نماز کے لیے اکثر لوگ جگہ کم ہونے کی وجہ سے مسجد سے باہر سڑک پر ہی نماز پڑھتے ہیں، صف ایک دوسرے سے ملی نہیں ہوتی، بعض اوقات لوگ دور. تو یہ عالم کی ذمہ داری ہے نا جو خطیب ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سب تو متصل ہونی چاہیے اور اس میں گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ مسجد کے باہر کہہ رہے ہیں، مسجد کے اندر گیپ ہوتا ہے سبوں میں. خطیب کے پیچھے جو سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک ایک فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ تو یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، دور کی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو پاس بتا رہا ہوں. تو یہ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اقامت کے بعد صفوں میں چل کے صفوں کو سیدھا فرماتے تھے، اور جب آپ کو یہ چیز شورٹی حاصل ہو جاتی کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، پھر آپ نماز شروع کرتے تھے. تو یہ امام کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. تو خطیب کو بتائیں نا، جو شخص تین اکٹھی طلاقیں دیتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن میں ایک ایک کر کے طلاق دینا ہے. جی قرآن میں تو آیا نا، لیکن اگر کوئی اکٹھا حق استعمال کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے، توبہ کرے. بل بیوی گئی، ہاں بیوی نہیں لبڑی، یہ بالکل واضح مسئلہ ہے. اس پہ اہل سنت کا اتفاق ہے، سیدھی سی بات ہے. ہمارے خاندان میں بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. جی میں تو اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو احکامات ہیں وہ حدیث پہ نہیں چھوڑے، قرآن میں نازل فرمایا. نماز کا طریقہ نہیں آیا قرآن کے اندر، وراثت کی تقسیم آئی ہے. اس کا آپ اندازہ کریں کہ تاکہ کسی کو وام بھی نہ ہو کہ اے حدیث ہی لکھی ہے کیڑا ضروری ہے. اور اللہ نے کہا یہ حدود اللہ ہے، جس طرح یہ اللہ کی حد ہے نا کہ آپ نے حرام خوری نہیں کرنی، آپ نے حرام کاری نہیں کرنی، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اس طرح یہ بھی اللہ کا حق ہے. تو یہ بے دین لوگ ہیں نا، دیندار بھی کرتے ہیں اور زکات نہیں لوگ دیتے، تو چھوڑ دیں، ہمارا کام تو صرف بتانا ہے. آپ نے ایک ٹی وی چینل پر کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے جو الفاظ حضرت عمر کی میت پر حضرت عمر کی شان میں کہے آپ ان الفاظ کو نوحہ سمجھتے ہیں، جبکہ بخاری میں میت پر نوحہ کرنے سے منع فرمایا. وہ نوحے کی دو اقسام ہے نا، ایک وہ نوحہ ہے کہ جو آپ میت کے اوپر چیخو پکار کرتے ہیں، اسلام نے اس نوحے کو منع فرمایا. ویسے کسی کے لیے تعریفی کلمات بول دینا اس کو اسلام نے منع نہیں فرمایا، وہ تو نبی اسلام کے سامنے بھی بولے ہیں، بخاری میں آتا ہے ام العلاء نے عثمان بن مزون کے بارے میں ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے عثمان تیرے لیے اللہ کی جنتیں. نبی اسلام نے یہ بولنے پہ اعتراض نہیں کیا تھا، اعتراض یہ آپ نے کیا تھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے لیے جنت ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی موجود ہیں، یہ حضور نے تعلیم کے لیے کہا. یقیناً نبی الاسلام تو قطعی جنتی ہیں. تو کسی کی میت کے اوپر تعریفی جملے بولنا یہ سنت ہے. پھر صحیح بخاری میں ہے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی الاسلام کی میت کے اوپر کیا بولا تھا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان بوسہ بھی دیا تھا ماتھے پہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ تعریفی کلمات جو حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے ادا کیے وہ والا نوحا یا تعریفی کلمات نہیں ہے جن کو منع کیا گیا. وہ چیخو پکار کرنا، گریبان چاک کرنا، آپ ذرا وہ بخاری کی جو حدیث کوٹ کر رہے ہیں وہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، زمانے جاہلیت کے کام کہے گئے. تو وہ والا تو کسی نے نہیں کیا. قرآن و حدیث کی روشنی میں وجد کی کیا حیثیت ہے جو سیفیز رات کرتے ہیں؟ کرنٹ شاہ میری ایک ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، سب فراڈ ہے جی، اور کیا ہے اس کا دین سے کیا لینا دینا؟ یعنی جو مسجد میں وہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو خود بریلوی کہتے ہیں غلط ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب اور ان کے چاہنے والے باپا جانی باقاعدہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ مسجد میں زور سے یوں پاؤں رکھنا بھی حرام ہے، جس سے مسجد میں دھمک پیدا ہو. تو انہوں نے تو پورا ڈرامہ کیا ہوتا ہے اس میں. اور یہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ ترکی کے ڈراموں نے نکال دی ہے مسجد کے اندر. وہ دیکھیں جو ڈرامہ بازی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، ڈرامہ تو مسجد ہے، ڈرامہ نہ لاؤ. وہ ارتگل کا جو ڈرامہ ہے اس میں وہ مئی الدین ابن عربی کا وہ دکھا رہے ہیں مسجد میں. یار مسجد نماز پڑھنے کی جگہ کے جھومنے کی جگہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تو ناچتے ہیں، اس کی کوئی باقی وجد تو ہے. وہ تو میرے بھائی قوالیوں کے اوپر بھی، گانوں کے اوپر بھی لوگوں کو وجد آتا ہے، آنسو روا ہوتے ہیں. یہ جو انڈین ایکٹر ہیں یہ جو بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام، وہ کبھی کبھار آپ کو بھی وہ جعلی ویڈیو بنا کے نا یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں کہ وہ تلاوت سنتے ہوئے جناب شاہ رخ خان کے آنسو نکل آئے. وہ گانا سن رہے ہوتے تھے آنسو نکل آتے ہیں، اتو وہ کلپ چک دینے تھے تلاوت مکس کر کے، تھے لوگوں نے تھلے سبحان اللہ لکھا ہوتا ہے. میرے سامنے کلپ آئے میں لکھتا لانا تھا تیرے ہوتے جھوٹیا. تو آنسو آنا یا وجد تاری ہونا اس کا کوئی لینا دینا نہیں دین کے ساتھ میرے بھائی. علی بھائی کیا جنازے کے احترام میں کھڑا ہونا لازم ہے؟ لازمی تو نہیں ہے، بہتر ضرور ہے. پہلے تو نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے بخاری مسلم میں آیا کہ کھڑے ہو جاؤ، ایون کافروں کے جنازوں پر بھی. اور آپ نے فرمایا کہ وہ ایک جان تو تھی نا جو چلی گی دنیا سے، لیکن بعد میں آپ نے منع نہیں سے فرمایا لیکن اسے مشروع نہیں فرمایا. اگر وہ کھڑا ہو جائے تو ٹھیک, نہ کھڑا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. آج کی ڈیٹ میں یہ اب ضروری نہیں ہے. لیکن یہ بھی اب غلط بات ہے نا کہ جنازہ آ رہا ہے اور آپ اپنی اتنی بڑی گاڑی لے کے روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جنازہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے, تو یہ کام نہ کریں. تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک کو روکیں, ایمبولنس کے لیے, جنازے کے لیے, تاکہ وہ لوگ گزر جائیں. تو یہ تو آپ کو بیسک ایتھکس تو آنی چاہیے. سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں جانے سے کیا رکعت ادا ہو جاتی ہے؟ جی رکعت ادا ہو جاتی ہے. واضح حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبری البیہقی میں, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی, وہ رکوع میں شامل ہوا تھا. جب امام نے سلام پھیرا اس نے اپنی رکعت مکمل کی, تو ابن مسعود نے اسے بعد میں کہا کہ تجھے اپنی رکعت, بلکہ بعد میں نہیں, وہ جب کھڑا ہوا انہوں نے پکڑ کے ان کو بٹھا دیا کہ تیری نماز ہو گئی مکمل. ٹھیک ہے نا. اور اس میں امام بخاری کا صرف تفرد ہے, باقی پوری امت کا اتفاق ہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, چاروں ائمہ اور ان کے ماننے والے اور اہل تشیع کے ہاں بھی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. جنازے کے بعد دعا اور گلخانی, چالیسواں وغیرہ سے روکنے پر لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود. اس پر لوگوں کو کیا بولیں کہ وہ چپ ہو جائیں؟ انہیں آپ یہ بولیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم مرے ہوئے بندے کے حق میں سال ثواب کے قائل نہیں ہیں؟ آپ انہیں یہ جواب دیں نا. آپ لوگ مسئلے کا رخ ہی بدل دیتے ہیں. مجرم آپ لوگ ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو میت مر گئی ہے اس کی طرف سے تیجا چالیسواں اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, اس کی بجائے آپ یہ کہا کریں کہ میت کے مرنے کے بعد قرآن میں حکم ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. سورۃ الحشر, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزر چکے انہیں بخش دے. آپ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے. پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تو اس میں اپنے لیے بھی عافیت مانگی ہے, مردوں کے لیے بھی عافیت مانگی ہے. ان قریب مر کر ہم بھی یہاں آنے والے ہیں. آپ یہ بتائیں. پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو تین اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. نمبر ایک صدقہ جاریہ, جو زندگی میں کوئی اچھا کام اس نے کیا. نمبر دو علم کی خدمت اگر اس نے کوئی کی, جیسے امام بخاری امام مسلم نے کی. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. پھر انہیں بتائیں کہ بخاری میں تو نیک اولاد کا صدقہ کرنا, سعد ابن عبادہ نے اپنی ماں کے سال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا, بخاری میں آتا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا, آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی, مختصر جواب دیا ہاں, کوئی کلیریفکیشن نہیں دی. تو مردے کو صدقہ اور خیرات دعاؤں کا حصہ, نیک اولاد کا آٹومیٹیکلی ثواب, پڑھ کے نہیں بخشنا ہوتا, آٹومیٹیکلی. ماں باپ زندہ ہے یا مردہ, چونکہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی, ثواب ملے گا. اس سال ثواب کے 10 طریقے, یہ میری ویڈیو دیکھیں. جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے اور ان کو یقین آ جائے گا کہ آپ وابی نہیں ہیں, آپ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں, حالانکہ وابی بیچارے بھی یہ نہیں کہتے, بدنام زیادہ ہو گئے وہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. ان کو شیطان اس طرف لگا دیتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ سٹارٹ ہی ایسے الٹے طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی نے بات ماننی بھی ہے تو نہیں ماننی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ پھر آگے معاملے کو لے کے چلیں اور بتائیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کی تین جوان بیٹیاں شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں, آپ نے تینوں کو دفنایا, کسی کا تیجا چالیسواں نہیں کیا, نہ کسی کا مزار بنوایا. آپ ہمیں کوئی بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی تیجا چالیسواں ان کا کیا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اپنے ماں باپ کا. تو ٹائم قیامت تک جی اے پھر تکیو, وہ ایسا مردود ہوئے گا, یا قبول کر لے گا گل, یا خود مردود ہو کے اپنی بوتھی چھپاتا پھرے گا تم سے, جو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. طریقہ تو سیکھو پہلے, داڑھ پھیلے کس دینا ہے, چلا کاٹنا اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے, کیا اس سے واقعی جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ صوفیاء یہی بات کروا کر چپ کرا. نہیں اس میں چپ کیا کرا دیتے ہیں بھی؟ اگر کسی کے پاس جن آ گئے ہیں تو وہ کیا آپ کو چپ کرواتے ہیں؟ مطلب اس میں کیا وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ ہم نے جن پکڑے ہیں اس وقت سے بخاری سے رفع الاذین کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا کٹ دے دے چوں کٹو بھی نہ کچھ ہے میں کیا چپ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے ان کو آپ پھر یہ بتائیں کہ یہ جن صرف آپ کے قابو میں نہیں ہے, ہندوؤں کے پاس بھی ہیں جن. ہاں پورا ڈسکوری چینل کے اوپر اور نیشنل جیوگرافی پہ ہانٹنگ پروگرام چلتا رہے جس میں وہاں کرسچنز جو ہیں وہ جا کے جن گھروں میں آسیب اور جنات ہوتے ہیں وہ جا کے نکالتے ہیں. یہ ایک فن ہے جو بدھسٹ کے پاس بھی ہے, کرسچنز کے پاس بھی ہے, ہندوؤں کے پاس بھی ہے. اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ورنہ تو آپ بتائیں کہ کس آیت حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے 40 جن قابو کیتے ہوئے سن, تو ٹائم کیا ہوا تک جائے. اچھا آپ یہ بات کریں نا ایک دم رنگ فنک ہو جاتا ہے. اصل میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی زور کی چپیٹ کو مارے گا ہمیں. ہم نے آپ کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دیے ہیں کہ یقین کریں ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہونا تو ڈر کے دوبارہ قبریں چمٹ جاوڑ کہ سڈن کام کے پہ ہے. کس طرح کہتے تھے دیکھو جی دو گھر ہیں, ایک گھر میں جو ہے وہ میلاد کی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ نعتوں پہ جھوم رہے ہیں, یہ عشق رسول ہے. یا جس گھر کے اندر جو ہے خاموشی ہے یہ عشق رسول ہے. تو میں نے ان کو دیکھے کیسا پھکا دیا ہے کہ سرکار 12 ربیع الاول سے بھی کچھ عرصہ پہلے 10 محرم کا دن تھا, ایک گھر میں لوگ نوحہ کر رہے تھے, آہو بکا کر رہے تھے, وہ عاشقانے والے بیت تھے جو 10 محرم میں کربلا کو یاد کر رہے تھے, یا دوسری جگہ جو وہی والا گھر جھنڈیوں والا بریلویوں کا آیا دار تھلے ہوں. ہاں انہیں جی وہ ایتے ہے پر اے کچھ اتنے نہیں نا آیا نا ہوں دار تھلے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جو اس سے اگلی میں نے بات کی کہ 5 سال مولا علی کوفہ میں رہے, جو 5 سال 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا تھا اس میں جھنڈا کیا امام حسن اٹھاتے تھے اور امام حسین کی ڈیوٹی سبیل پہ ہوتی تھی اور عمار ابن یاسر جو ہے وہ لنگر ورتاندے سن. اے گلا کرو اے انہوں کا منہ ہو جائے گا کہ کتنے مارے سانو, میں تمہوں اور تے بزرگوں اتنے سٹیا ہے کہ انہوں نے پانی نہیں لبنا, پانی نہیں آکسیجن بھی لبنی, پانی والا محاورہ بھی پرانا ہو گیا, آکسیجن بھی بند کرتی تھوڑی. کیا بریلویوں کے مدرسے میں درس انظامی کرنی چاہیے؟ کیونکہ ان کے کافی مسائل ایسے ہیں جو میرے بھائی کسی مدرسے میں بھی درس انظامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. یہ کیا مدارس آپ کو سکھائیں گے؟ کیا نکالنا ہے آپ نے؟ یا تو درس انظامی کرنے کے بعد آپ علم دین وہ حاصل کر لیں کہ جو واقعی ٹرو دین ہے, تو پھر تو میں آپ کو اوکے کروں. پریکٹیکلی جو لوگ درس نظامی کی ڈگریاں دے رہے ہیں ان کی جہالت بھی آپ پہ کھل چکی ہوئی ہے, تو جس مدرسے میں وہ ان کے بچے بجونگڑے پڑھا رہے ہیں انہوں نے آپ کو کیا دین سکھانا ہے؟ ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں. ہاں قرآن کی عربی سیکھیں, بالکل سیکھیں, آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں, احادیث ترجمے سے پڑھیں, پیرلل میں عربی سیکھیں. یعنی کہ پہلے میں عربی سیکھوں گا, پہلے میں خود ربڑ پلانٹ کا پودا اگاؤں گا اور پھر میں اپنی گاڑی میں پنکچر لگواؤں گا, انج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے یا مفتی منیب صاحب کے مدرسے سے درس نظامی کرے, اس کے بعد قرآن کا ترجمہ کرے, وہ ترجمہ زیادہ معتبر ہے یا جو احمد بریلوی اور اشری تھانوی نے کیا وہ زیادہ معتبر ہے ان کے نزدیک؟ جو احمد بریلوی اور اشری تھانوی نے کیا, پھر تسی کڈیا کے درس نظامی کر کے اینڈ تے تو رائٹ ہی نہیں دیں دے کہ آپ ترجمہ بھی کریں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے پڑھتا ہوں. میں جب قرآن کا ترجمہ کنزول ایمان سے پڑھتا ہوں تو میں احمد بریلوی سے پڑھ رہا ہوں, میں مفتی منیب سے کیوں پڑھوں؟ میں جب اعلی حضرت سے پڑھ رہا ہوں, میں جب اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو میں تقی عثمانی صاحب سے کیوں پڑھوں؟ میں تو ان کے بزرگوں کے بزرگوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے کمائی کرنے کے لیے نہیں لکھا تھا, ان کو تو عربی آتی تھی, انہوں نے عوام الناس کے لیے لکھا تھا. اس کے بعد ہمارا اسٹیٹس وہی ہے جو صحابہ اکرام کے سامنے عربی میں قرآن پڑھا جاتا تھا, اگرچہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کی زبان میں تھا, انہیں سمجھ آتا تھا. آج بھی اگر کوئی ان پڑھ ہے اور اس کی زبان میں جو اسے زبان آتی ہے قرآن کا ترجمہ اس تک ایک اتھینٹک عالم کا, جو ہمارے نزدیک نہیں ان کے نزدیک بھی اتھینٹک ہے, پڑھا جائے تو ٹھیک ہے عمل کریں, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. مشکات المصابی پڑھیں, اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے, مجلس 144 جو آخری ہماری مجلس ریکارڈ ہوئی تھی جون 2021 کے اندر, آلموسٹ اب وہ فائنل ہونے والی ہے, کچھ دنوں میں وہ اپلوڈ ہو جائے گی. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں علم دین کیسے حاصل کروں, تو میں نے اس میں پھر پوری ترتیب سے بتایا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اسپیشل یہ بھی چیز ریکارڈ ہوئی بھی. اس سے پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے. کیا ثابت ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو ہی شب معراج ہے؟ کوئی ثابت نہیں. یہ جو بریلوی دیوبندی تو بہت کم, بریلوی زیادہ تر منا رہے ہیں, ان کے نزدیک بھی کوئی, ان کے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے. واقعہ معراج ثابت ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, یہ ہمارے کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو جی انجینئر صاحب معراج کو ہی نہیں مانتے. اندازہ کرو, معراج پہ تو میں نے ہی لیکچر ریکارڈ کروایا, ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کروا کے, درجنوں احادیث میں نے بخاری مسلم سے اور باقی کتابوں سے کور کیے ہیں, اور دونوں معجزے الاسراء والمعراج, زمینی سفر رات کا اور آسمانی سفر, اور جتنے اختلافات تھے وہ ریکارڈ کروائے ہیں. الحمدللہ آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں. لیکن تاریخ کوئی ثابت نہیں ہے. کیا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنانا جائز ہے؟ نیز کیا فوٹو پر فلٹر لگانا جائز ہے اور اپنی فوٹو پر کوئی نعت یا حدیث وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں جی, جس کی آپ وہ کاپی کر رہے ہیں اس کی اجازت سے ضرور لگائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نعت پیچھے کوئی اور پڑھ رہے ہیں اور آپ لپ سنک کر رہے ہیں تو یہ تو دھوکہ نہ دیں. ٹھیک, اگر اس نے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ ضرور کریں. ہم نے تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے, چاہے ہماری کو ڈائریکٹ کرتا ہے اپلوڈ یا ہماری آواز کا وزن اٹھا سکتا ہے, اور جو میں بھاری جملے بولتا ہوں ان جملوں میں لپ سنک کر سکتا ہے تو کرے, کوئی مسئلہ نہیں. دین کا کام کرے, بے حیائی والا کوئی کام نہ کرے. کیا شادی پر ڈھول اور پیسے جائز ہے؟ ڈھول تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیسے لٹانا اگر آپ غریبوں کو دینا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر لوگوں کے اندر کوئی بھاگ دڑ ایسی مچ جائے. طریقے سے آپ دیں, لٹانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے. ٹریڈیشنل چیزیں, قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیزیں نہیں آئی ہیں, اس کو ٹریڈیشن پہ چھوڑا گیا. جس طرح آپ پہلے تو یہ لکھیں نا کہ کیا دلہن کو اونٹ پہ سوار کر کے لانا ہے یا ہونڈا سیوک میں لے کے آنا ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں, ان کو مولویوں کے چکر میں نہ دیکھا کریں. شادی بیاہ یا باقی رسومات میں صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیاوی طور پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو حرام کاری ہو. اگر یہ ڈھول میں مرد و عورت مل کے ناچ رہے ہیں اور بے حیائی کر رہے ہیں وہ تو پھر غلط ہے. ویسے کسی نے ایک شادی کی اناؤنسمنٹ کے لیے کوئی گانا گا لیا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد مردوں میں, عورتیں عورتوں میں ڈھولکی, یہ تو خوشی کے موقع کے اوپر اس طرح کا دف یا ڈھول ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. کیا صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا ہی جنت میں جائے گا؟ سرکار نہیں, مسلمان بھی کوئی کنفرم نہیں نے. ہاں کس سے کنفرم ہے؟ جائیں بریلویوں سے پوچھیں کہ وہ بھی جائیں گے. ہاں یہ تو ان کا حوصلہ ہے, آپ دیکھ لیں. ان کی حالت یہ ہے, ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہیں نا, ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد لکھا ہے, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یہ لکھا ہے. اور جواب میں المحنت المفند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے, یعنی کافر سے بھی اگلی ڈگری شیطان. اور کہا جس طرح انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے وہ کافر شیاطین تھے نا, مسلمان شیاطین تو نہیں تھے. اور پھر احمد بریلوی نے تو ان کی طبیعت صاف کی ہے احکام شریعت کے اندر. آئے ہائے ہائے ہائے, انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, وہابی ہو اور قادیانی بھی بیچ میں شامل کر دیے کافر. یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں, ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے ہائے ہائے ہائے, یہ ان کی آپس کی حالت ہے. باتیں ہمیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی تفسیر نکال دیں آپ اور ان کی تفسیر ڈالیں جو ہمیں کافر کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, بس جب کسی کے اوپر پستی یا ذلت آتی ہے نا پھر وہ اسی پستی کے اندر جا کے گرتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب, دنیا خود فیصلہ کرے گی جو کچھ ہو رہا ہے. اور آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بھی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو, جو سب کو مسلمان سمجھتا ہے اسے آپ کہہ رہے ہو کہ جی اس کے لیے پچ کھود دی جائے. تو سرکار ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں, اللہ کے فضل سے ہماری دعوت نہ کسی اپلیکیشن کی محتاج ہے نہ کسی ٹی وی چینل کی محتاج ہے, یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے. الحمدللہ ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے, ہر مسجد میں پہنچی ہوئی ہے. آپ کی چیخیں آسمانوں پہ ہیں اسی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہے اس مبارک دعوت کے ساتھ جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پہ. الحمدللہ. تو یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے کوئی جنت میں نہیں صرف چلا جائے گا, جب تک مسلمانوں والے کام نہیں کرے گا, اور نہ کوئی کافروں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. کئی کافر نے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور جو کافر جن تک حضور کی دعوت نہیں پہنچی وہ ویسے ہی اہل فطرت میں شمار ہوں گے. جسم پر نجاست لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا شرمگاہ کا وضو والے کسی حصے پہ لگنے کسی بھی اعضاء کے لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا صرف ہاتھ لگنے سے؟ ہاتھ کا ذکر آیا صرف جی, باقی کسی چیز کا ذکر نہیں. علی بھائی شیعہ سید سادات میں کیا فرق ہے؟ بھائی شیعہ میں بھی سید ہیں اور سادات ہیں, سنیوں میں بھی سید اور سادات ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ سید جو ہے وہ شیعہ سنی کی تفریق سے بلند ہونا چاہیے. ہاں بالکل, اگر نبی الاسلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑے ہوئے تو نبی الاسلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ سب مسلم تھے الحمدللہ. اگر خامن جاب کر رہا ہو تو بیوی بیوٹی پارلر بنانے کی اجازت مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی اجازت دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے, صرف وہ پلکنگ والا مسئلہ نہ ہو. ہاں وہ والا مسئلہ خطرناک ہے, باقی ٹھیک ہے. اگر بیوٹی پارلر کے اوپر کوئی دلہن اپنے خاوند کے لیے تیار ہونے کے لیے آئی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے, یہ عورت کا حق ہے کہ وہ زینت کرے, اس پہ تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیے, اور اگر قبر میں عذاب ہو تو آخرت میں کیا عذاب دوبارہ ہوگا؟ قبر کا عذاب الگ سے ہے, آخرت کا الگ سے ہے, دنیا کا الگ سے ہے. چار قسطیں, اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈ ہوا, ویسے تفصیلی ویڈیو ہے 117A اور B. مسئلہ عذاب قبر پہ 10 آیات اور عذاب قبر پہ 17 صحیح الاسناد احادیث, یہ میری دو ویڈیوز ہیں آلموسٹ سوا سوا گھنٹے کی, وہ آپ دیکھ لیں. باقی اس پہ میں نے فی البدی گفتگو کوئی 7-8 منٹ کی تھی, وہ اپنے کلپ بنایا ہوا ہے اور اسے کچھ عرصے میں انشاءاللہ پبلش کر دیں گے. چار قسطیں عذاب قبر کی, ایک دنیا کی زندگی میں جو سورہ سجدہ میں آیا کہ دنیا میں ہم انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں. دوسرا سورۃ الانفال میں, سورہ الانعام میں آیا کہ موت کے وقت فرشتے منہوں اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں. تیسرا مرنے کے بعد برزخ میں, چاہے آپ اسے عذاب قبر کہیں عذاب برزخ کہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ المؤمن میں فرمایا کہ فرعونی صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ آخرت کا عذاب, وہ تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس سے. کائنڈلی گیو اے بریف ایکسپلینیشن آن ڈپارچر اینڈ ریٹرن آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی بریف دی ہوئی ہے میرے بھائی, حیات مسیح اور نسول مسیح علیہ السلام, ایک ایک حدیث کا نمبر اور حوالے, قرآن سے پہلے مقدمہ کلیئر کیا, اور غامدی صاحب کے جتنے وسوسے ہیں ان کا ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے. سرکار طبیعت صاف کی ہوئی ہے. اس کے بعد ہزاروں ویڈیوز بھی کوئی بنائے نا اس عقیدے کے خلاف تو اس کا جواب اس میں موجود ہے, وہ آپ ویڈیو دیکھیں, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. کفر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مومن اور کافر میں فرق نماز ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکا مگر نادم ہے اور اقرار کرتا ہے. کیا نادم اور کیا اقرار کرتا ہے؟ نادم اور اقرار کرے گا وہی شخص جو نماز شروع کر دے گا, خالی آنسو اور قسمیں بہا رہا ہے. اللہ کا نام سن کے تو اللہ کے منکرین بھی جو ہیں وہ بھی, کوئی ایک اچھی سی کوئی حمد آ جائے تو وہ بھی کبھی کبھار ان پہ بھی کیفیت تاری ہو جاتی ہے. کیا فراڈ ہے؟ مومن یا مسلم وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی ڈیفینیشن کے تحت ہے. بالکل واضح ہے قرآن میں, وہ اقیم الصلاح ولا تکون من المشرکین, نماز قائم کرنا مشرک نہ ہو جانا. اور بخاری مسلم حدیث کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے, کلمے کے بعد نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ 5 چیزیں ہیں. ترتیب میں یوں ہے, کلمہ, اس کے بعد نماز, پھر زکوٰۃ, پھر حج اور پھر رمضان کے روزے. سعودی حکومت صرف عمرہ ادا کرنے والوں کو الاؤ کرتے ہیں مطاف میں جا سکیں, لوگ احرام پہن کر طواف کرنے کے لیے بھی مطاف میں چلے جاتے ہیں, کیا ہمیں ان کے لا کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے جی ان کے لا کی, یہ لا ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. حرم مکہ میں سعودی حکومت کسی کو کعبے کے اندر داخل ہونے سے نہیں روک سکتی جو مسلمان ہے. یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ مکہ اور جو حرم مکہ، خانہ کعبہ شریف جو اس وقت سارا وہ حرم کے اندر آ چکا ہے، وہ مسافروں کے لیے بھی اور مقیم لوگوں کے لیے بھی برابر ہے. یہ سورۃ الحج میں آیت موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سعودی حکومت نہ تو کسی کو حج سے روک سکتی ہے جس کے پاس کلمے کا ایک سرٹیفکیٹ موجود ہے، جس کے پاس کلمے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں وہاں جانے کا جو قانونی طریقہ ہے وہ تو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. ولاد آباد وہ کہتے ہیں نہیں انتظام کا مسئلہ ہے. سرکار آج آپ ذرا یہ امریکہ کے حوالے کریں، اس سال اگر 30 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں نا، امریکہ کو کہیں گے جی اگلے سال 1 کروڑ آئے گا، وہ کہیں گے جی 2 کروڑ بھیجو کر لینا انتظام. اتنی بڑی بزنس اپرچونٹی اور ٹوریزم کی اپرچونٹی، اس پہ یہ کہنا یہ سعودی حکومت کچھ عرصے میں یہ سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی جو یہ آیا نا محمد بن سلمان، وہ میں جو اکثر کہتا تھا نا کہ ہمیں مذہبی طبقے سے یہ سیکولر لوگ بہتر لگتے ہیں، کم از کم آپ کو آزادی دیتے ہیں، تو یہ محمد بن سلمان نے تو کایا کلب کر دی ہے وہاں کی، صرف اس لیے کہ یہ وابی اور اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہے، ذرا دنیا دار بندہ ہے. نبی الاسلام کی ساری زیارتیں کھول دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور مسجد نبوی سے مسجد قبا تک پورا راستہ انہوں نے وہ بازار سجا دی ہے، اور جتنے بھی ہسٹوریکل پلیسز تھیں نا ان کو دوبارہ سے انہوں نے سمجھ لیں زندہ کر دیا. ایک ایک معاملہ وہ لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ کچھ عرصے میں مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی ٹھیک ہے، آپ احرام والے کپڑے عام حالت میں بھی پہننا سنت ہے نبی الاسلام کی، ضروری نہیں ہے کہ احرام کے لیے. حضور کا عمومی لباس بھی چادریں ہوتی تھی. ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے 2 سبز چادریں اوڑھی ہوئی تھی عام حالت میں نیچے تامد اوپر. تو اگر آپ احرام پہن کے طواف کریں بے شک کریں، یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا، وہ اس کو حل کریں نا. کیا کسی ایسی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کیا جا سکتا ہے جو مندر یا چرچ بھی بنائے؟ جی آپ مندر اور چرچ بنانے والی ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہو ویسے کمپنی میں ضرور جاب کریں، اس میں ان سے معذرت کر لیں، ان کو اپنا ایک جینوئن ایشو بتائیں. کیا ٹی وی کمرشلز میں ایکٹنگ کرنا، ٹی وی کمرشل بنانا جائز ہے؟ جی کس حد تک جائز ہے؟ اسی حد تک جس حد تک عورتیں انوالو نہ ہو. بنائیں کمرشل، اچھے کمرشل بنائیں. ابھی دیکھیں وہ ایک نیا ٹی وی چینل لانچ ہوا ہے گرین چینل کے نام سے، انہوں نے کتنے سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا اور انہوں نے اپنی ایڈورٹیزمنٹس بنائی ہیں 3-3، 4-4 منٹ کی، کتنی کمال کی بنائی ہیں. تو یہ بھی ذریعہ ہے، آپ اس کے ذریعے بھی تبلیغ کر سکتے ہیں. وابی نیاز کیوں نہیں کھاتے، سنی نیاز کھل کر کھاتے ہیں. دیکھیں نیاز اگر اللہ کے نام کی ہو، کسی بابے کے اس چکر کے لیے نہ ہو، تو اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. وابیوں کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ غیر اللہ کے نام اور ان کی خوشنودی کے لیے آپ نیاز دے رہے ہیں اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جی اگر ہم داتا دربار پہ ہر 11ویں کو دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بھینسیں اور گائیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی، تو بھئی آسٹریلین گائے جو ہیں جو آپ کے سارے بزرگان دین کی گاؤں سے زیادہ دودھ دیتی ہیں وہ کس مزار پہ جاتی ہیں؟ یار بات کرنے والی کرو یار، خدا کے لیے اس سوشل میڈیا نے اور سائنس نے آپ کے پرانے بزرگوں کی بھی مٹی پلیت کی ہے اور آج کل کے بزرگوں کی بھی مٹی پلیت کر دی ہے. غیر مسلم یعنی کہ ہندو تو قبر میں جاتے نہیں، تو کیا ان کے لیے قبر کا عذاب نہیں ہے؟ یار عذاب قبر ایک مثال کے طور پہ، یہ عذاب برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ یہ اس چیز کا کیا محتاج ہے کہ قبر میں جو دفنایا جائے گا اسے عذاب ہوگا؟ قبر میں بھی کچھ عرصے بعد گل سڑ جاتا ہے، وہ عذاب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، چاہے وہ قبر مٹی کے اندر ہو، آگ میں ہو، ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا ہو ایک ریش کے ذریعے، یا سمندر میں غرق ہونا ہو، یا کسی شیر کے پیٹ میں جانا ہو، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہی برزخ بنا دے گا. یہ آپ کی کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ جی میں بندے لبنے نے ہندو کتنے گیا میں انہوں عذاب دینا ہے؟ بھائی یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تو اسی اپنا کام کرو. جس طرح دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ جراب کے اوپر مسا جائز نہیں، تو اگر ایک دیوبندی ایک امام مسجد کو دیکھے کہ اس نے جراب کے اوپر مسا کیا تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ساروں کے پیچھے ہو جائے گی. دیوبندیوں کے جو اب بعد والے بزرگ ہیں ان کو تو پتا چل گیا، انہوں نے تو ابو داؤد کے اندر لکھ دیا کہ جراب اگر یعنی موٹی ہو تو ہمارے نزدیک جائز ہے. اور امام حنیفہ کے اوپر جو یہ لے کے چل رہے تھے, امام ترمذی نے جرابین والے چیپٹر میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ کی موت جس مرض میں ہوئی ہے اس مرض میں انہوں نے باقاعدہ جرابیں پہنی ہیں, ان پہ مسح کیا ہے اور کہا کہ میں پہلے اس کا قائل نہیں تھا لیکن اب میں رجوع کرتا ہوں. وہ تو رجوع کر کے فوت ہو گئے, یہ کہہ رہے نہیں حضرت آپ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی, صرف چمڑے والے موزوں پہ ہوگا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. اور یار ہم تو خالی پاؤں بھی مسے کے قائل ہیں, کر لو جو کچھ ہوتا جائے. چلو میں نے تو وہ بھی ثابت کی ہے سنیوں کی کتابوں سے, شیعہ کی نہیں سنیوں کی کتابوں سے. قرآن مجید کی آیت نمبر 59 میں اولی الامر منکم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جی وہ میں نے بتا دیا آپ کو, چاہے اس زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے, جو قرآن و سنت کے دائرے میں آئے گا وہ اولی الامر منکم ہے. جی آج کل جو ہمارے حکمران ہیں یہ اولی الامر ہیں, لیکن اطاعت آپ نے قرآن و سنت کے اندر اندر کرنی ہے بس. کیا آلہ حضرت اور مولانا شریف تھانوی نے اپنے نام کے کلمہ پڑھایا؟ اگر ہے تو اس کی وضاحت کر. یار اس پہ تو کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ. آلہ حضرت نے تو نہیں پڑھایا, لیکن آلہ حضرت نے وہ کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل کی جس میں چشتی رسول ہے. اشرف تھانوی صاحب نے اس کلمے کو انڈورس کیا الامداد رسالے میں. یہ تو بے شمار ویڈیوز ریکارڈ ہیں, آپ دیکھ لیں. دین حق کے لیے ہمیں اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے کہ با صحابہ نے کیا کیا تھا, ہمیں اپنے اعمال کی, جی اپنے اعمال کی فکر ہے نا. اب اللہ کے نبی ہمیں فرما کے گئے ہیں نا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں. ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ڈسکس کیا ہے اور غیبی خبر کے طور پر ڈسکس کیا. اور غدیر خم کی چار حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہیں جس میں آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اور اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں پھر حضرت علی کے لیے بالخصوص آیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی کی محبت اور حضرت علی کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے؟ ایک تو ہے کہ کسی نے دشمنی کی کو دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے, لیکن ایک شخص اس لیول کی دشمنی کر رہا ہے کہ وہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اڑا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر. تو اب ہم کیا کریں, ہم نبی علیہ السلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں؟ آپ ان پرنسپل دیکھیں, کیا آپ نے اپنی نبی کی باتیں صرف رفع الیدین تک ماننی ہے, باقی کوئی بات نہیں ماننی ہے؟ اور پھر جو گالیاں مجھے دینی ہیں وہ امام بخاری امام مسلم کو دو نا, یہ تو امام بخاری امام مسلم نے حدیث لکھی ہے نا. اور اگر یہ گمراہ تھے تو مجھے اپنی گمراہی پہ فخر ہے, پر تیرا کیا بنے گا کالیا؟ کل تک تو نے عزتیں اویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں, اب تو منہ چھپاتا پھر رہا ہے, تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا, اس لیے تو جناب یہ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ, کیونکہ یہ ٹھک گئے الحمدللہ. میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو, ٹائم قیامت تک جائے. ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے, الحمدللہ ہم کرتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفائے راشدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا, بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی میرا سوال اقامت دین کے بارے, اقامت دین پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, پاکستان میں نظام خلافت میری ویڈیو ریکارڈ ہے الحمدللہ. اقامت دین تو کی ہم نے آ کے, باقی سب لوگوں نے وی لاگز اور لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں, ہم نے تو گراس روٹ لیول کے اوپر چینج لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اپنے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کریں جو آپ کا کام لے کے چلیں, بھائی اسٹوڈنٹس پروڈیوس اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ کام آگے لے کے چلیں. اچھا کام آگے لے کے چلے پھر کیا ہوگا, اس کی وجہ سے نیشن بلڈنگ ہوگی. سرکار ہم نے تو اپنی زندگی میں یہ کر دیا کہ پوری آپ کی نسلیں بدل دی ہیں اللہ کے فضل سے. اب وہ جو کام ہمارے اسٹوڈنٹ نے کرنا تھا اور الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا تھا کہ آپ کی نسلیں قرآن و سنت پہ آ جاتی, وہ تو آ گئی. تو اسٹوڈنٹ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی لانچ کرے, یہ اللہ نے اپنے بندے لانچ کرنے ہوتے ہیں. مولانا مودودی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پوری جماعت میں ایک بندہ ان کی لیگیسی نہیں آگے لے کے چلے گا, ڈاکٹر اسرار صاحب چلیں گے, مولانا ساگ صاحب چلیں گے. اور انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ قرآن کے حوالے سے جو ڈاکٹر سرار صاحب نے خدمت کی ہے اور آل البیت کا دفاع جو ہے مولانا اسحاق صاحب نے کیا ہے، یہ ان کے اپنے کوئی آگے اس لیگیسی کو لے کے چلیں گے یا جیلم میں بیٹھا ہوا ایک انجینئر اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا؟ یہ اللہ نے اپنے بندے اٹھانے ہوتے ہیں، یہ آپ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں، یہ اللہ اور اس کے اپنے بندوں کا معاملہ ہے، وہ اپنے بندے اٹھاتا ہے. لوڑی تو اڑا ہے پورا تھدا مکا چڑیا جی میں الحمدللہ. کوئی ایک سوال ایسا نہیں جو پرچی کی شکل میں آگے آیا ہو اور میں نے اس کا جواب نہ دیا ہو یا جواب میں اپنی کوئی ویڈیو ریکمنڈ نہ کی ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض سوالات پوری ڈاکٹرین ہوتے ہیں، ان کو اگر بریف کیا جائے نا تو اس کے لیے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن چونکہ میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو اپنی ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فلاں ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر میں نے تفصیلی ان چیزوں کو بیان کر دیا. یہ بھی آخری جو سوال آیا تھا اقامت دین کا، تو اس میں نے باقاعدہ ویڈیو ہے وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے، پورا میں نے لائے عمل بتایا ہے کہ آپ نے اقامت دین اس نیشن کے اوپر کرنی ہے جو دین اسلام کے اوپر ہو، جو معذرت کے ساتھ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہو اور اللہ کے حضور وہ مسلمان نہ ہو، ان پہ اقامت دین نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کسی کرسچن کے علاقے میں جا کے اقامت دین کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ ان پہ اسلامی سزائیں نافذ کر دیں گے، اوپر کوئی خلیفۃ المسلمین بٹھائیں گے، یا پہلے انہیں اسلام کی دعوت دے کے اسلام میں داخل کریں گے؟ کیا سٹیجز ہیں؟ اسلام میں داخل کریں گے. تو سرکار پاکستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ پاکستان کے شناختی کارڈ میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدے کے حوالے سے کتنے مسلمان ہیں؟ اعمال کے حوالے سے کتنے مسلمان ہیں؟ تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. 2% مسلمان بھی نہیں جو جمعے کی نماز پڑھتے ہوں، 5 وقتہ نماز تو 0.0001% ہے. ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے اوپر اسلامی نظام نہیں قائم کیا جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر سرار صاحب نے باقاعدہ جو منہج انقلاب نبوی کے اوپر کتاب لکھی، وہ اپنے ان کے لیکچرز تھے جو کتابی شکل میں، باقاعدہ انہوں نے اس پورا ایک لائے عمل دیا. پھر ایک کتاب انہوں نے لکھی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں بھی ان کے لیکچرز کو ریٹن فارم میں لائے گئے. انہوں نے باقاعدہ وہ ترتیب جس طرح نبی علیہ السلام جس پیٹرن کے اوپر چلے تھے کہ آپ نے دعوت دینی ہے، عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، پھر مسلمانوں کی ایک جماعت پروڈیوس ہوگی، اور پھر اس طریقے سے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں یہ سارے کام ہو جائے. نبی علیہ السلام کی مختصر زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب حضور سے پہلے کبھی نہیں آیا، وہ اللہ کی خاص غیبی تائید تھی. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. نبی علیہ السلام کی مختصر زندگی میں اللہ نے دین کا غلبہ کروایا، یہ آپ کی خصوصیت ہے. اس کے بعد اس بڑے لیول کا انقلاب نہ آپ سے پہلے کبھی آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا. ہاں، صدیوں میں آ سکتا ہے. آج اگر آپ کو سعودی حکومت نظر آ رہی ہے تو یہ ایک دن میں تو قائم نہیں ہوئی ہے، ایک پورے کے پوری پیچھے محنت ہوئی. پھر انہوں نے، چلے وہ عرب ریولوشن تھی لیکن الٹیمیٹلی اس کے سائیڈ بینیفٹ ہوئے، ایٹ لیسٹ جو شرکیہ اور بدعت والی ایکٹیویٹیز حرم مکہ اور حرم مدینہ میں تھی وہ انہوں نے ختم کی. اس میں کچھ چیزیں مس ہینڈل بھی ضرور ہوئی ہیں ان سے، لیکن اوور آل انہوں نے ایک اسے دوبارہ سے توحید کے حوالے سے اسٹیبلش کیا ہے. تو ایک دن میں تو نہیں ہوا میرے بھائی، 250 سال لگے ہیں، مختلف سٹیجز کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم تو اسی کام کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن اگر خلافت یا دین کا قیام یہ ہے کہ آپ نے ڈنڈے اٹھا کے تو جی ایچ کیو پہ حملہ کر دینا ہے یا جا کے پاکستان کی پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑنا ہے، تو آپ سے پہلے آپ سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ یہ کام کر چکے ہیں. خان صاحب نے 2014 میں دھرنے دیے، کنٹینر کھڑا کیا، کچھ نکلا اس میں سے؟ اس طریقے سے آج کے اس ماڈرن دور میں آپ حکومتیں نہیں بدل سکتے کہ جا کے کہیں پہ قبضہ کر لیں، کیونکہ اب سیاسی حکومتیں ہیں اور گورنمنٹ کی ایک فوج ہوتی ہے، ایک عدلیہ کا نظام ہوتا ہے، اس کے تحت سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے جتھوں کے ذریعے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ دوسرے کو قتل کر کے اسی تخت پہ بیٹھ جاتا تھا، پھر آگے اس کی بادشاہ چل پڑتی تھی، لیکن اب اس طرح نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو ہٹایا، خاقان عباسی اسی پارٹی میں دوبارہ وزیر اعظم بن گیا. یہ تو نہیں ہوا کہ نون لیگ کی حکومت ہی ختم ہوگی، ایسے تو نہیں ہوا تھا. تو آج کے اس ماڈرن دور میں جس طریقے سے دنیا چل رہی ہے اس کو آپ سمجھیں. اس میں گیون سرکمسٹانسز میں آپ جو بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں وہ آپ کرنے کی کوشش کریں، بجائے لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر بنانے کے اور لوگوں کو ابھارنے کے یا اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے خوشو خوشو کے ساتھ وی لاگ بنانے کے, ٹھیک ہے, اس طرح نہ فلسطین آزاد ہونا ہے نہ کشمیر آزاد ہونا ہے, یہ کنٹینیوس ایفرٹ کا نام ہے. ہاں جی, آپ میں کوئی ایسا بندہ جس کی پرچی آگے آئی ہو اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو لیکن وہ آئی ہوئی ہو ٹائم سے پہلے, یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ بعد میں آئے اور کہہ رہی ہے میری پرچی لو, تو میں اگلی اتوار تک بیٹھا رہا گا. یعنی میرے سٹیج پہ آنے سے پہلے کسی کی کو پرچی آئی ہو اور میں نے وہ نہ پڑھی ہو تو وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے, پرچی آئی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو. آپ کی پرچی آئی تھی جی, میرے تک نہیں پہنچی, آپ بتائیں بیٹھ کے تسلی سے. جی میں نے جی جی میں نے اس میں کی ہوئی ہے میرے بھائی, آپ نے غور سے نہیں دیکھا میرا لیکچر. ہاں تو بس بات ہی ختم ہوگی نا, آپ کو تو بولنے کا بھی حق ختم ہو گیا. پہلے آپ نے امپریشن مجھے دیا کہ میں نے دیکھا ہے, کیا میں نے امپریشن لیا یا آپ لوگوں میں سے کسی نے لیا ہے؟ یہی امپریشن لیا کہ انہوں نے دیکھ لیا, تو آپ نے نہیں دیکھا تو بات ختم. میں نے دیکھا کتنا بریف کیا ہے کہ ڈاکٹرین ہوتی ہے. آپ مجھ سے استنجے کے ڈھیلے نہیں پوچھ رہے, پی ایچ ڈی تھیسز پوچھ رہے ہیں. تو جو پی ایچ ڈی تھیسز ہے جیسے عذاب قبر ہے, تو دو میں نے لیکچر دیے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے, یہ پوری ڈاکٹرین ہے نا. سوال تو ہوتا ہے پانچ منٹ کا, جواب ہو سکتا ہے پانچ گھنٹے کا ہو. آپ مجھے اگر کہیں کہ جی یہ بتاؤ حضرت حسین کیوں شہید ہوئے, ہوں تو پتا لگ گیا تھا سوال کا جواب, کیا ایک لائن ہی جیتا جا سکتا ہے؟ نہیں, پورا کربلا کا ریسرچ پیپر مجھے لکھنا پڑ گیا. یہ وائی ٹاپک ہے جس پہ میں نے ریٹن میں لکھا ہے, ورنہ تو میری ویڈیوز اگر آپ لکھیں تو لاکھوں صفحوں کی کتابیں بنتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء خدمت کر کے گئے ہیں, تمہارے سارے علماء کی کتابیں جمع کی جائیں نا, اس سے زیادہ میں ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا چکا ہوں. اور تمہارے علماء تو کہانیاں لکھے گئے ہیں, میں نے آیات حدیثیں بیان کی ہیں. 144 صرف پبلک سیشن ہے میرے, اس میں چار پانچ پانچ سات سات گھنٹے کے بھی ہیں, اور ہر بات کا حوالہ ہے قرآن و حدیث سے. 344 لیکچر میں قرآن کلاس ہے, دنیا کا ہر ٹاپک اس میں نے ڈسکس کیا ہے, چاہے وہ جدید ہو یا قدیم. پھر اس کے بعد دوبارہ کلاسز شروع ہوئی ہیں, وہ بھی 144 آلموسٹ ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں. اور جو پبلک سیشن نمبر آج 82 ہے, آپ صرف یہ پبلک سیشن بھی 82 دیکھ لیں. تو آپ یہ سب کچھ لکھیں نا, تو جن جن بزرگوں کے یہ حوالے دیتے ہیں نا, فلانے نے 30 جلد نہیں اور 3 کے ساڑھی تے 3000 جلدہ مان جا جو کچھ میں اپنی ویڈیوز میں بولتا ہوں, لکھنے میں نہیں رکھا. وہ تو آج کل تو ٹائم کا ضیاع ہے نا, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آج کسی کو سفر کرنے کے لیے تو وہ ریلے کی سائیکل کہیں سے پرانی خرید کے دوں. بھائی اب تو یہ موٹر بائک کا اور گاڑیوں کا زمانہ ہے, جہاز کا اور ٹرین کا زمانہ ہے. تو اس وقت یہ ویڈیو, اسی لیے ڈاکٹر سرار صاحب کا 86 میں انہوں نے قرآن کالج لاہور میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اندر جو کوالٹیز ہیں نا انہیں آئیڈینٹیفائی کریں اور اس پہ آپ ایفرٹ پٹ کریں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے اندر دیکھا کہ میں مودودی صاحب جیسا رائٹر نہیں بن سکتا, میری لکھنے کی کوالٹی وہ نہیں, البتہ میری سپیکنگ پاور اتنی زیادہ ہے کہ میں اگر اس فیلڈ میں کام کروں تو میں آگے جا سکتا ہوں. اور دیکھیں کدھر وہ پہنچے ہیں. مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جو کہ صرف لکھی ہوئی تھی اور چند پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچی تھی, اس کو ویڈیوز کی شکل میں بیان القرآن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈ کروایا تو وہ کہاں تک پہنچی ہے. اور پھر اس میں میں نے جو ویلیو ایڈیشن کی ہے, ڈاکٹر صاحب تو ایک یا دو آیات یا کوئی 10 حدیثیں بیان کرتے تھے تو اس میں سے 8 ضعیف روایتیں بیان کر جاتے تھے. میں نے بخاری مسلم باقی کتابوں سے نہ صرف وہ بیان کی بلکہ ایک کام ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا کہ تمام اختلافی موضوعات میں نے قرآن تفسیر میں ریکارڈ کروا دیے. ہم نے ایک ایک ٹاپک پہ بتایا کہ یہ آیت فلاں کی دلیل ہے, یہ آیت فلاں فرقے کی دلیل ہے, وہ اس میں سے یہ صحیح رزلٹ نکالتا ہے, وہ اس میں سے یہ صحیح نکالتا ہے, فلاں اس میں سے فلاں غلط رزلٹ نکالتا ہے, اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے. یہ کام اس پلانٹ ارتھ پہ ہم سے پہلے نہ مرے ہوئے میں نہ زندہ لوگوں میں کسی نے کیا ہے. آپ تفسیریں کھول کے پڑھ لیں. میں نے اگر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 آئی ہے نا تو 4 گھنٹے اس میں بولوں, علم غیب کا مسئلہ کور کیا, حاضر و ناظر کا کور کیا. اگر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آئی ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو سرکار 6 لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے ہیں قرآن کی سورتوں کے فضائل کے اوپر, اذکار کے اوپر صبح شام کے, اور ایک ایک تفصیل اللہ کے فضل سے. یہ فرق ہے, اسی ہم کہتے ہیں آپ ہماری تفصیل بھی دیکھیں باقیوں کی دیکھیں, آپ کو زمین و آسمان کا فرق انشاءاللہ تعالی نظر آ جائے گا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ